óra után 12 perccel imáron újra élőben. Hello, drága hallgatók! Hello, Feri, hello, Jani! Sziasztok, jó reggel! Hello mindenkinek! Hello. Hát várj, itt ismerkedem, nyomkodok, mint egy űrhajó minden, mert ugye elszokik az ember egytől egy hét alatt, már másfél hét alatt, vagy nem is tudom mennyi volt, hogy... Hogy minden oké? Okay? Aha. Halló? Ha kifele oké? Okay, igen, ha kifele oké. Okay, kifele oké? Okay? Aha, itt ilyen szó-szó. Érdekes. Aha. Máshogy szól? Nem az adást pici. Hallgatjuk, mi Zsül. Nekem, igen. Várjál, én most két Lukas lettem, gyerekek. Nekem két bedugóm van. Aha. Lehet, na, sose jó, tedd át a szűkebbe. Igen, mindig a szűkebbe. Igen, a szűkebbe a haladó. Ahol nagyobb az ellenállás, arra kell menni. Na, mindig, igen, ahol nem. Na jó, megjöttünk. Jó, igen, rá csak megérkeztünk. 6 óra után 13 perce, már témánál vagyunk. Mindig menj a szűkebb felé, Feri. Így van. Amit elhúz, ahol felsziszen, ott van. Jó, ott van a várt hatás. Jó, de készíts be jó kamillás öblítést. Na, igen, vagy egy kis kókuszolajat. Na jó, vagy most. Van egy adáslukam, meg egy sima lukam. Figyelj, majd a király, nekem csak se lukam. Szerintem. Na, azért mondom, hogy még talán ehhez korábban. De hogy... Mert, hogy nekem is van ki... Figyelj, meg a hallgatók megírják, hogy kifele hogy szólunk. Mert jó, kifele, jó, szerintem jól. Igen, jó, mert, szerintem, mert picit, szerintem picit szokol nekem. Szokol? Hát szokjad, szokjad. Hát szokol. Hát előbb-utóbb csak megszokol. Na jó. Vagy megszököl. Megszokol, vagy megszököl. Na, drága hallgatók, hát eltelt az egy hét, kinek másfél hét, kinek egy, ugye? A csókosok mehettek egy kicsit többre, a helyettesítők még itt voltak csütörtök pénteken, illetve hát a munkavállalók, ugye? Igen, de Anitát ugye berántottuk, és szerintem nem okoztunk csalódást senkinek, mert nem? Jó kis adások voltak. Ügyes volt, voltak. Jó volt, tényleg jó. Volt a Fanándor, arra érintettem volna, nem? Na. Na jó, van akkor. Majd ezt elmeséljük. Na, adáson kívül gondolom, hát, igen, akkor. Igen, mert Nandi továbbra is nagyon szeretjük. Szóresz? Hát, kicsit. Csubidál, nem csubidálja Hebrán Kongot? Beszéljünk úgy, hogy csak miért csak. Nem csubidálta annyira Hebrán Kongot? Az vagy ő, mi csubidáltuk be, nem ő. De miért nem csubidálta Hebrán Kongot? Hát nem ő, nem csubidálta, én nem csubidáltuk. Hát most miért nem csubidálja? Hát ezt nem értem. Na jó, ezt majd megbeszéljük, akkor oké. Erre az egyre volt a Miri, semmi másra nem. Mondottam, ha Nandi bejön, akkor azt szívesen meghallgattam. Meghagytam volna. Na, hát hol kezdjük? Kivel? Mi van? Meséljetek, hogy telt ez az egy hét? Hát én romantikus hetet töltöttem el otthon, mert hogy ugye a gyereket nem lehetett kivenni az isiből, hogy egy általános iskolás utolsó év. Tehát, hogy igen, mi ugye az elsőben még kaptunk egy kis kedvezményt. Igen, jók vagytok, hát nálunk ez nem ilyen egyszerű, ugye alapvetően eleve 3 napot lehet igazolni, így aztán mit tudom, iskolai igazgató engedélye esetleg többet is, de hát mi most nem éltünk ezzel. Mindig van a fiókban egy rádiógyes ajándékcsomag, nem? Aha, de nem mindig az a baj. Most kiszortunk mindent. Egy bárányimlő, egy mumps, valami csak van mindig, ami közben. Beteges típus, úgyhogy igazolás. Hát igen, a nővérem is tudna intézni esetleg, de hogy egyébként nem akartunk nagyon élni ezzel a lehetőséget. Úgyhogy otthon voltunk, tettünk, vettünk, intéztük a kis dolgainkat, bepótoltam itt az elmaradás, amit én Oscar-díjas, illetve Oscar-díjra jelölt filmek tekintetében, és hát akkor mondjuk el, mert itt azért van nekünk egy Oscar-díjas a magyar rövid filmünk, a Mindenki. Tekintetében. Minden évben nyerünk. Hát úgy látszik, hogy figyeljetek. Andy bár rendbe rakta a filmalapot, érted? Aztán pénz van rá. Öreg mondta, hogy na, ilyenkor akkor itt rend lett, csend és fegyelem. Ilyenkor ő odaszól, fölhív valakit az Oscar bizottságból. Hát, nagy ember ő, de szerintem azért nem egy ember. Nem, az arra nagyon érzékenyek állítok az amerikaiak. Valaki ott próbált valakit lobbizni, valakinél van, melyik film, rövid film, nem tudom ki, de nem, nyilván nem a Kristóf is. Vagy kizárták, vagy szóltak neki, hogy tesó, ez nem annyira jó, hogy hívogatod az akadémia tagjait, hogy szavazzanak a te filmedre. Tehát ezt nem nagyon szeretik. Ott még hisznek ebben a tiszta dologban, hogy nem presszionálunk, nem fizetünk le senkit, nem veszünk meg senkit, tehát hogy nem lehet. Normál döntés is jó lehet. 80 éves öreg urak ülnek ott az akadémia tagjainként, nem hiszem, hogy nagyon szeretik, ha odaszólsz, pedig a Spielbergnek, vagy valakinek, hogy nézzél már a filmemre. Hát meg nem is tudták volna felvenni, mert állandóan Matt Damon és Ben Affleck csörgött, hogy Casey Affleck megkapja az Oscar-díjat. Igen, azt meg akarom nézni azt a filmet majd, arra kíváncsi vagyok. Megnézted? Jó, igen, komoly, jó film. Tehát, hogy Casey Affleck nagyon jó színész. Hát ugye vele kapcsolatos probléma az volt, hogy volt korábban egy ilyen kis molesztálás. Ugye, de arra, mintha már Hollywood elfeledkezett volna. Igen, igen. Hát elég sokat tett érte Matt Damon meg Ben Affleck, ugye a bátyó, hogy eltüntették a bizonyítékot. Meg lehet, hogy jó a meg volt egy perekívüli megegyezés. Igen, hát ez, na mindegy, nem is érdekes. Akkor voltál moziba is ezek szerint. Letöltötted? Már letöltötted? Minden, persze, minden fönn van angliusul, úgyhogy ezeket így megnézegettem. Ja, és bocsánat, még Deák Kristóf a kapcsolatban azért megjegyezném csak, hogy egy lőrinci egykori brassos diákról van szó, aki ugye az iskolában járt, ahova én is. Mindig csalódás. A helyszínek egyébként nagyon vicces volt, tehát úgy nézni egy Oscar-díjas rövid filmben a helyszíneket, a gyerekek mögött, a gyerekek is nagyon ügyesek hogy voltak, de végig az utcákat néztem, persze, ahol gyakorlatilag felnőttem, meg hát egy utcával arrébb, jobbra, balra, mögöttünk, előttünk forgatgattak, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt, meg hát jó is egyébként. Jó és kis az filmről milyen van jó, szó. Hogy pont három nappal az átadás után sikerült meg olyan cikket írni, hogy ez a film ez szar. Hát tudod, azt mondtál Index vagy 444. Hát ez. De miért? Hát csak kapott egy Oscart. Most hát nem azt mondom, hogy a Oscart kap valamikor ne húzzuk le, ha egyébként lehet, hogy jogtalan, vagy nem tudom, érted? Figyelj, tudod, mit mondod, nem lehet ezzel semmi gond. És a geszti koncertről milyen cikket írtak? Atya úristen! Az nagyon jó, arra jó lenne egyébként, hogyha még visszatérnénk, mert az egyszerűen zseni. De ne csapongjunk ennyire. Szóval itt van ez a filmes téma. Amikor egy film Oscar-díjat kap, akkor rögtön mindig vannak pro és kontra érvek. Van, akinek tetszik, van, akinek nem tetszik. Ez a zsűri tag erre szavazott, az a zsűri tag arra szavazott. Mindenkinek megvan a joga hozzá, hogy ne tetszen neki. Érted? Tehát, hogy nincsen ezzel alapvetően gond. De a sikernek annak örülünk, meg örülhetünk is, mert hogy ez egy világra szóló siker, főleg így, ahogy már kezdtétek az előbb, hogy mondtátok, hogy egymás utáni két évben is Oscar-díjat ünnepelhet Magyarország. Szerintem ez egy tök jó dolog. Tehát, hogy így nincsen ezzel semmi gond. Igen, csak az a cikk az úgy kezdődött, hogy volt benne kettő sor, hogy hurrá, persze, örülünk, de... És de egyébként onnan... ez egy fos film. Igen. Nagyjából erről szólt egyébként. Igen, azt én is olvastam. Kicsit olyan fura is. Volt egy hát igen, ez a vélemény. Beütött nekem zsűrcsik. Fiatalabb nálam, tehetségese, arra hagyjam. Azt a kettő lesz belőle az ember. De sosem nem tudod. Igen, ez tényleg ez volt. Ott találkozott számhajéka. Dögöljön akkor. Ez is, hogy elcserélték a borítékokat. Ja, Istenem. Olyan jó volt látni, hogy ők is emberek, nem? Igen. Tehát azt gondolod, hogy sose érsz a közelükbe, mert sose lehetsz ott, meg hát tényleg ők ufók és földön kívüliek, akkor a sztárok, meg az egész világ ismeri őket, és szegény Warren Beatty, akinek hát nagy visszatérése lett volna, hogy még átadhat egy borítékot. Úgy adja át ugye a legjobb filmnek járó díjat, hogy hát ugye rossz borítékot kapott, nem olvasta végig, hogy mi van rajta, mivel a hátulján, és beolvasta ugye a Kalifornia álom, ami szörnyű lett volna az, hogy nyeri a legjobb filmet egyébként, mert hogy helyes, aranyos, de hogy mint legjobb film, az borzasztó lett volna. És hát már baromi gratulált mindenki, örültek, elmondtak négy köszönő beszédet, hogy miért így, miért úgy, és hogy... Elnézést. Tehát ez megtörténik, nem tudom, tényleg Lacházán egy hétvégén, nem tudom. Szépségkirálynő választáson, a Miss BKV-n, akkor azt mondom, oké, de azért az Oscar gálán elcserélni, ráadásul a fődíjat, ugye a legjobb film mindig az utolsó, a legfontosabb kategória. Egy fordulattal. Mindig a toporgot, jöttek, mentek, balra néztek, jobbra néztek, és láttad, hogy na jó van, gyerekek, na jó van, azért így földi halandók vagytok. Szóval én kifejezetten szórakoztatott az a rész. Tök jó volt, mert én úgy néztem élőben, én Ázsiában voltam Tájföldön, én úgy néztem, hogy nálunk meg délelőtt 10 óra volt. Sose néztem még így Oscar. Napfény koktél, és néztem az Oscar díjat. Itthon mindig hidegbe kucorogsz az HBO előtt, úgyhogy a gyerek ne ébredjen föl, esetleg látni akarod. De úgy volt az időeltolódás, hogy reggel 10-11 órakor adták át. Úgyhogy tetszett, toporogtak nagyon. Igen, jó lehet az alkotónál képzelni, hogy ő kapott egy Oscart, de nem. De mégsem, tudod, már így csörről lent a tantusz, hogy meg is van, oké, jó van, viszont látásra benne vagyok, igen, a nagy könyvekbe, érted. Nem csak egy polcon. Igen, oda a mát, szorongatom a kezem, jaj, de kis szép lesz, jaj, de jó fog mutatni, hogy fognak örülni otthon a következő filmre, már én is kapok a filmaptól. Tehát, hogy így örül neki mindenki, és akkor egyszerűen nem. Mondjuk, nem, az nem annyira jó. És akkor ez mindig azt hitte, hogy Jimmy Kimmel viccel. De aztán rájöttek, hogy nem. Nem, akkor... nem viccel. Igen. Tehát maga a vidám szegély ember a műsorban, nem? De... Óriás. Igen, az egy óriási blama volt. Na, te merre voltál, mit csináltál? Portugáliába elmentünk, képzeljétek el, ez most már ilyen évek óta dédelgetett álom volt a BK-val, és akkor... Legyőzted a terrorveszélyt? 3 napra sikerült legyőzni a terrorveszélyt. Meggyőzted, hogy menjetek? Köszönjük, mami, hogy átvállalták az aprókat, úgyhogy nekünk ebből a szempontból szerencse volt, hogy ott lakik az iskola, mert a mami bevállalta a dolgot, vasárnap mentünk, szerdán este jöttünk. 2 momentum az ország életéből, hogy működik. Azon vagy ezen? Mikor visszajöttetek? Azon. Hétfő hajnalban lementünk a metróba, hogy vásároljunk magunknak egy bérletet, mert ott van villamos, meg metró, meg ki akartuk próbálni milyen. Ahogy odalépsz az első automatához, hogy te megvásárolod magadnak a lehetőséget Lisszabonban, jön 2 fő, egy nő meg egy férfi, nagyon jól öltözött ember, a világ összes nyelvén beszélve, és megkérdezi, hogy jó napot kérem, tudok-e segíteni, mert én itt dolgozom. Itt már meglepődtél, nyilván zsebes, ugye? De ha, ki lehet volt, más? Hogy takarod, innen majd majd én megoldom. Vagy bevándorló, vagy tolvaj. De nem mondta, hogy ő itt dolgozik, és hogy segíteni szeretne. Elmondtuk, hogy mit akarunk, mondta, hogy ne azt a bérletet vegyük, mert az nekünk drága a három napra, itt az olcsóbb, akkor olcsóban fogunk menni. Köszönjük szépen, bepötyögtük, amit kell, ott hagyott bennünket. Be akarom dugni az 50 eurósomat, hogy megveszem a bérletet, viszont csak 11 volt, és írta a gép, hogy ő ekkora címletből nem ad vissza. Csávó már ott volt, váltott pénzt nekünk, megcsináltuk, átadta a bérletet. És adta 40-et apróba. És lehúzott egy tízesre. És nem húzott le. Levágott 10 euróval, amire átszámoltad. Érted? Meg volt benne húsilink. Majd ezután még megkérdezte, hogy osz merre mennénk, mert akkor... Hol volt? Reptér vagy vasútállomás? Nem, ez már bent a városban. De bent a városban. Vasárnap este érkeztünk, és hétfő reggel lementünk a metróba. Csak hogy így is lehetett. Nem akart visszarángatni semmiféle biztonságért, hogy hova megyek. Mindenütt izé kapu van már, amit ugye itt pont a múlt héten mondtunk el, hogy nálunk teszteltük egy fél évig, azt nem működik, továbbra se. Mindenütt ilyen kapu van, irgalmatlan jó az egész hely. Van egy nagy szórakozó, negyedik. Lisszabon? Ez Lisszabon. Egy dolgot hagyjatok ki, ha véletlenül valaki arra megy, az úgynevezett fadó estet. A fadó az az ő némzenéje. Na már neve alapján azt számít, hogy kicsi, menjünk máshova. Nem? Aha, tehát, igen. Hogy fadó est. Hát, akinek öt fadója van, az menjen a fadó estre. Édes, inkább sétáljunk egyet, menjünk egy pizzát. Pontosan igazad van. Megjelenik egy jóféle száraz bort valahol inkább. A netto 150 kilós néni, a fadó az a portugál nemzeti öntudat maga, ezek sírnak mindenen, a fadó énekesek. Megjelenik egy 150 kilós néni, mélyen a szemedbe néz, és elkezd énekelni, de olyan elemi hangerővel tőled két méterre, hogy kiesik a koktélos pohárok. Ez ilyen fakultatív program, hogy elmész, és akkor iszol lesz, és akkor ott énekel? Majd nem minden étteremben van, mi egybe belecsúsztunk teljesen véletlenül, tehát az igazi turista csapda, nagyon szakra eszel nagyon drágán, de azt mondják, hogy gyere, mert már de ha udvariasok azt mondják, akkor az első nap gyorsan letudod. Igen, és akkor igen. Utána megpróbálod elkerülni. Voltam a fadó este? Igen, voltam. Túl vagyok, nem? Köszönöm szépen. És hát egy üvöltő nővel töltöd el a vacsorádat, és ő sír. De azt képzeld, hogy bejön valaki, te ott vagy vidám turistaként, elsétáltál egész nap a városba, koktéloztál, jól érezted magad, és megérkezik egy nő, aki elkezdi énekelni, hogy elhagyott a szerelmem! Úgyhogy ez volt az egyetlen negatívum, de egyébként meg tök pozitív. Most 6 perce beszélsz, egyre nem jött meg a kezem elmenni Lisszabonba. Jött egy zsebesnek átszázott BKV ellenőre, ki tudja mennyivel vett le, de nem vett le, ez normális volt, volt egy nő, aki sírt. Egyelőre nem nézem át az utazási irodát, hogy irány Lisszabon. Nézd meg, mert jó, csak mondom, hogy van ilyen is benne. Ugye, úgyhogy nem, egy nem érzek, olyan ott a helyem, ez valahogy nem a fadó este. Adtam egy jót, meg egy rosszat. 150 kilós nőt még nem próbáltam. És igaz, hogy sír nekem, és 150 kiló hallott. Azért az elég, azt gondolom, ez is megint egy haladó. Nagyon szép az italkultúrájuk, például nincs mérő pohár. Elkezd veled a város beszélgetni, és így jön. Na, az első szimpatikus dolog, amit mondasz. És egyszer csak így felsikolt, hogy jaj, most már mindet tessék itt meg. Ez is egy jó ez, pont. Na, ez egy jó. És kányáztak mindenkit, aki portoljának nevezi a saját lőréjét? Nem, ezek nem kányáznak semmire. Semmi. Időjárás milyen jó idő van ott ilyenkor? Ilyen 16-20 körül. Hát ez a szobában. Nagyon jó. Igen, ha felfigered a termosztátot. Kint egyébként 8 és 12 között volt. És szakadt végig az eső. És törték a jeget a hajóban. Úgyhogy nagyon szuper, szuper kis hely. Van egy nagy buli negyedük, ott irgalmatlan élet, tehát akármerre mész, mindenhol kocsmát csinálnak, ez is egy nagyon dicséretes dolog, tehát van egy 5 négyzetmétered, ha a lakásod sarkában, akkor abból biztos, hogy kocsmát vagy éttermet csinálsz. Egyébként tökre föl van újítva minden, nagyon borosok, szép a belváros. Borosok vagy van valami rövidebb, erősebb? Ezek töményeznek. Nagyon csúnyán isznak. Nagyon csúnyán kájpirinját és mohítót és ezeket a koktélokat döntik magukba. Az érdekes ez a portói kérdés, amit mondtál, mert azt ők nem isszák. Ja, hát azt, tényleg? Igen. Ők azt mondják, hogy az csak valami nagyon szép családi ünnepen bontunk ki portóit. Tehát nem az, hogy lemész és na, akkor... Az is ilyen eredetvédet, csak azért kérdeztem rá, mert ja, volt ebből egy kis hiszti, tehát hogy bárhol a világon nem nevezheted csak úgy portóinak. A kedvenc nemzeti italuk a medlikőr, aminek az a neve, hogy ginger. Medlikőr az italuk. Igen. Most pedig már majdnem megjön a ginger. Már majdnem ott voltam, elmegyek Lisszabonba, de ezek medlikőr, tisztak, és minden bárban sír egy 150 kilós nő. Ginger. Gingersnak, diszkréten molett nő, sírnak a bárban, és medlikőr tisznak. Hát, egyelőre. Még nem jó? Már majdnem jó volt, de most megint nem jó. Legyek kettőn már. Nagyon jó tengeri halaik vannak, és rákkagyló. Na. Na, van ott valami vízük, nem? Ott van valami víz. Ott van, ugye? Egy elég nagy. Ilyen is a földrajz tudásom, de mintha ott lenne valami nagy kiterjedésű víz arrafelé. Ugye? Jól emlékszem, hogy hát mintha... Mint a lehetne. Na jó van, szóval akkor jó volt. És nálad jó idő. Én Ázsiában voltam, szokásos kis kirándulás, úgyhogy jó idő. Hát két nap nem, két nap brutál láttam eső. Az figyelj, esernyő és fázás, és nagyon, de aztán kicsit a napi szerdától. Ott azért picit morcos voltál, nem? Én szeretem annyira Ázsiát, hogyha szakad az eső, sem rossz, de jobb azért pihenni a tengerparton meg a süt a nap. De két nap olyan monszún, hogy egy perc alatt bőrigázol, és akkor ott gyerekeket szórakoztatod, jössz, mész. Az kicsit kellemetlen, igen, de nincs hideg. De így legalább könnyebb volt tettenél itt soron vizes ruhában a lédi bolyokat. Így van. Megvagy. Ott a zsákod. Nem érettettem el, hogy nincs nagyon neki egyébként. Nincs nagyon neki. Zsákja. Az ott az úgy van eltüntetve, hogy azt mondom neked, egyszer kivinnél kettő mohító után úgy kéne lefogni. Jaj. Úgy mondom, nem hiszed el. Te olyanok, hogy az... És mindegyik pasi. Ja, ott olyan kóvágás van. Én szerintem azt eltüntetik. Szerintem azt eszedetik, igen. Mell van nekik berakva implantátummal, igen. Tehát, hogy az de vagy nagyon hátra van húzva. Hangosítják a négyzenét, vagy pedig... És akkor... De lehet, hogy valami gumipókkal van hátra kötve, nem tudom. De én már megszoktam őket, mert minden évben megyek. Jaj, azt mondom, hogy ha már ott vagyok, 200-ba tér, nem mindegy. Igen, te az a típus vagy, aki nem előtt van azért, hanem már mögötte. Eleget kell írni hozzá, akkor észre se veszem. Szóval igen, van az a pia mennyiség. Az okásos egyébként, jó, én még mindig nem szeretem Ázsiát. Nagyon más világ Ázsia, nagyon európai szemmel ugyan sok mindent szokni kell, de szeretem, úgyhogy jó volt egy másféletet. Más életet voltunk kint igazából. Ez jó, jól sikerült. Hát nincs meg likőr. Na, ugye. Meg Mujo, vagy Mojo, vagy mi a Mojo. Ginger, meg 150 kilós nő. De van más. De ilyen travisó, meg ilyenekre már nem megyek. 150 kilós férfi van. Van egyébként, van egy nagy darab férfi travi. Minden este ott mennek a travisók. Ő kedvence, nagyon kedves volt hozzám. Adott kedvezmény. Annyit csörög. Mindig adott 50 watt kedvezményt, mikor este elmotoroztam vele a napreventében. Igen, szigorúan egy kerekezve, mert nagyon hátul van a súlyfogja a motor. Igen. Úgyhogy, de mondom, ilyen pingpong show, meg ez, tehát mi már ennem megyünk. Az első, tudom én, mikor 2000-ben voltam először Ázsiában, akkor ezt megnézted, rájössz, hogy baromi kiábrándító, nagyon fáradt, nagyon rossz dolog. Mint a fadóes. És akkor úgy jut a fadóes, azt elmész egyszer, de utána már ezeket itt kipipálod, tehát így nem bejtsz. Meg hát a gyerekkel azért ugye picit más. Máshol van a hangsúly. Megnézzük a bácsit. Tehát a vödör, a homokozó, a karúszó, a gyereke vízből, lila szád, menjél vissza, hol vagy, ne menjél. Tehát kicsit már a gyerekes nyara, kedve magad, mi vagy leíve, gyereke vízből, három órájában vagy, hozzám apádnak egy sör. Még egyet, most a harmadikat. Szóval picit máshol vannak a hangsúlyok, de tudsz menni egyébként. Tehát van pingpong show, minden. Ami neki a legjobban tetszett belőle. Sokat szóra van ő is. Apa nem üvöltözik. Hogy apa minden nap részeg. Így van, apa nem üvöltözik. Apa nagyon kedves volt, mert részeg volt minden nap. De kedves részeg, nem úgy, mint otthon. Otthon mindig agresszív részeg, itt nagyon kedves, mert mindig vehet magának egy labdát. És az volt a part, messzire tudtunk melegülni. Igen. Na, drága hallgatók, elmegyünk egy picit hírezni, jó? Ti írjatok, ha játszanátok. Majd megnézzük a Viber és az SMS falas üzeneteket is, de hát olyan régen találkoztunk, hogy egy csomó mindent meg kellett beszélni. Úgyhogy lehet jelentkezni játékra. Jó, megjött már napkérdés, Balázs a szemben lévő ház eladó nálatok. Na, láttam, hogy van, akit foglalkoztat azért az elhangzott dolog is, amiről beszélgetünk a műsorban. A faddóra kérdezzetek már. A faddóra, igen. Lehet jelentkezni játékra. Jó, írjatok nekünk SMS-t, ha játszanátok, mi pedig jövünk majd Anita hírei után, illetve hát nem mindenhol Anita hírei vannak. Szóval a hírek után a játékkal. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1. A Rádió 1-en. 3:47 lesz pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és visszatérve a szabadságról. Még egyelőre a múlt hét eseményei beszéltünk meg, de mi nyilván felbukkan egy csomó minden, mert azért egy hét alatt itt sok minden történik, és hát nekünk, akik ugye mindig ebből élünk, ami történik, azért úgy érezzük ilyen, hogy mindenről beszélni kell egy kicsit, és mindent be kell pótolni. Úgyhogy biztos lesznek még események vagy történések, amire visszatérünk. Milyen jó világosban rádiózni, te jó Isten! Aha, érdekes egyébként, már most... Hú, de jó! Ez volt az első alkalom, hogy ilyen hát majdnem világosban jöttem be nem, reggel. Nagyon fura volt. Mindjárt tekerjük az órát, és akkor megint jöttek. Hú, de jó lesz. Mikor van? Ezt sose tudom, mikor állítunk órát. Hát most valamikor, március, nem? Március környék, március április eleje, vége, közepe, húsvét előtt, után, karácsony, vízkereszt, húsvét. Valamikor most majd, igen. Igen, a közeljövőben. Viszont? Ebben az évben. Akkor ugye az lesz már, hogy este, meg viszont fél hétig van világos. Tegnap konstatáltam, hogy 5:30-kor még mindig világos volt. Mert nem voltunk mi se itt, ha másfél hétig, és úgy, ilyenkor ez így megugrik. És ma reggel csiripeltek a madarak. Bizony. Ugye, hogy mi micsoda? Csak micsoda inger küszöb, érted? Hát már ez mind elég arra. Tudod, mit mondtak neked tegnap is? Igen. De hallottam, hogy jó idő volt múlt héten. Most a bokám. Hallom, hogy jó idő volt a múlt héten is. Ilyen tavasz jelleg. Nagyon szép, nagyon szép. Kicsit irigykedtem, és utálom, mikor jó idő van. Tudom. Várnék is a koktélos képet, de durciból nem küldtem. Puha vagyok már, nem küldök már ilyen koktélos képet, igen. Na, gyorsan egy-két SMS, csak hogy mit írnak a hallgatóink. Csilla Sopronból jó reggelt, mindenkinek Bali üzenem. Ő Balinak üzenet, remélem, hogy szép utad volt, és kipihentett magad. Mindenkinek az volt. Köszönjük szépen, már Feriben, hogy Feri is utazott, köszönjük az ő nevében is. Én is utaztam, nem messzire, de... Ő is utazott, nagyon sokat, az 50-es villamossal leginkább. És voltunk a Nagyvárad tér. Igen. Azt mondja, hogy Viberink is működik, 23-111-111, úgyhogy jöhet nyugodtan. Az üzenet. Jó újra hallgatni benneteket, élőben elvonási tüneteim voltak, de most már jó, hogy itt vagytok. Élőben hallgatlak, jó lehet, jóféle hetet, szüreim, mestereim, Sasu küldte nekünk, Gute Morgen, Klagenfurtban jól szóltok, hiányoztatok jó munkát, nekünk meg jó hallgatózást, ciao, ezt Csaba küldte. Na, megérkeztek a székek, mire visszértetek, srácok, puszi, Niki, igen. Nagyon szépek, nagyon kényelmesek, jó rajtuk ülni. Már a múlt héten itt volt, sőt, a múlt héten. És akkor nézzük tovább az SMS-eket. Azt mondja, hiányoztatok a reggelekből a narcisztikus metroszex, az alkesz szakács, a kis purveg a karakter. Igen. Tízes út meglepően jól autózható, süt is küldte nekünk, Hungária, Váci nem működnek a lámpák, ahogy látom, gyerekek, hát vannak dolgok, amik ugye nem változnak, és pont akkor mentetek szabad, amikor olyan helyen vagytok, ahol tudnálak titeket hallgatni, át kellett kapcsolom bocsékra, de három nap után kellett, hogy rájöjjek, hogy ők is ismételnek. Igen, ők is Szabin voltak. Követtek minket, és van ilyen Szabi kommandó, és amikor mi megyünk, ők is mennek? Vagy amikor ők mentek, akkor mi is elmentünk? Tehát van egy ilyen Szabi felügyeleti szerv, és jelentik, hogy mi kikértük, akkor ők is kikérik, nem? Hát érzik már, hogy nem kell itt bizonyítaniuk, meg nem is nagyon tudnak. Tehát, hogy akkor inkább ők is elmennek Szabira most. Látva hallgatottsági adatokat, egyébként én is Szabira mentem igen, volna. Igen. Már igen. Az övéket. Bár érdekes, hogy ugyanazokat a hallgatottsági adatokat mennyire másképpen értelmezi néhány másik rádió, aki így közvetlen konkurensük. Mindig találsz egy jó szegmens, érted? A piros ruhás. Tudod, hogy van ilyen, hogy a 14 év alatti nem dohányzó. Nem, 14 év alatti erősen dohányzó. Ám már egyetemet végzett. Krupos csak lány. Csak minket választom. Igen. De nem, tényleg azt láttam, hogy nagyon jó lett a hallgató, csak úgy hiányoltam is, hogy ezt úgy miért nem olvasom valahol. Ha, mi mondtuk, ennyi. Uh-huh. Mondtuk, beszéltünk róla, el is mondtuk néhány szó tényleg adásban az egészen konkrét adatokat. Hát ez 800 ezerrel nőtt a hallgatottságunk, gyakorlatilag, illetve nem 800 ezeren van most a hallgatottságunk, igen, ami azért elég tisztességes szám, főleg annak tükrében, ekkora, hogy ugye mindenhol nem lehet minket hallani, de hát nagyon rajta vagyunk. Engem már volt is egyébként, hogy helyi rádiónak a tulajdonosa megtalált így az elmúlt hétvégén. Hogy menj át hozzá. Nem, mondta, hogy ízét, hogy már alig várja, hogy a főnököm legyen. Mondom, hogy aha. Igen, ezt egyik sokan gondoltak, igen. Nézd, hogy 15-39 évesek között, ez baromi jó egyébként, országos. Úgyhogy a Petőfinek sokkal nagyobb a lefedettsége. 16,7 a Petőfi, és 15 a Rádió 1. Úgyhogy kétszer vagy háromszor akkora a lefedettségük. Azon vagyok, hogy ne csak Segesvárnál tűnjön a Petőfinek. Igen. Hogy érdemes Ázsiába utazni, Balázs? Én repülővel mennék. Igen. Nézzük a többi. Távolsági busz rossz, picit talán melósabb. Utazási iroda vagy magánszervezés. Sok szendvicset kell csomagolni. Én nem mennék utazási irodával, én utálok utazási irodával menni, úgyhogy szerintem magánszervezés attól a legjobb. Attól függ, mennyire beszélsz idegenül. Nyilván egy csomó előnye és hátránya van, így van utazási irodával. Meg azért egy picit ez a trippet is, tehát hogy te szereted ezeket megszervezni. Én nem szeretem az utazási irodát, tehát engem ne várjon senki egy zöldes ernyővel a Feri 1-2-n. Ne adja át a repülőjegyeimet, és ne mondja meg, hogy hol csakolok be, és hol találkozunk, és akkor reggel 9 órakor a reggeliző halban egy ilyen csoportköszöntő. Szóval, na ezt ne, jó? Csoportköszöntő, hogy jön az idegenvezető, és másfél óráig beszél teljesen érdektelen dolgokról, te már nagyon unatkozol, nagyon mennél, de nem akarja abba hagyni, és akkor jön Ica néni, aki megkérdezi, hogy én hát tovább elvíz. Nem, Ica, nem ilyet. Fanka, hogy kell fogat maszni? Úgyhogy legyen! Nem. És már a reptérről be a szállodába, már a buszon köszönti az utazás szervezőit. Egy nagyon recsegő mikrofonnal is felszólít, hogy adjál borravalót a buszsofőrnek, mikor leszállsz anyád. Így indulsz, nem? De tényleg ez. Szóval nem. Biztonságos. Tehát aki nem biztos magában, az válassza ezt, aki egyébként meg már egyszer életében foglalt repülőjegyet vagy szállást, vannak olyan portálok. Igen, meg azt mondjuk, hogy hova mész. Lehet, hogy Dél-Amerikában én sem mennék, vagy mit tudom, Japánban nem szeretnék. szervezett útra, mert ott, ott azért van segítség, de olyan hely, amit ismersz, és jó, oda szerintem el lehet menni. Hiszen a metróból bárhol. Hol vagyok? Igen. És még a feliratok sem nagyon segítenek. Viszont egyáltalán nem szólalnak meg angolul. Tehát ott, ott egy vasútállomáson elveszel pillanatokon belül. Ez nagyon udvariasak. Igen, igen, nagyon sokszor meghajolnak neked, és felszállít úgy egy rossz vonatra, hogy... Csak amikor már 6 órája jössz, nagyon udvarias rendőrök között egy rendőrkapitányságban, és még mindig nem tudja senki, hogy honnan jött. Csak hajlong. Igen. 2 éve nem láttam ekkora dugót a 10-es úton, Malfer küldte nekünk. Mendénél Budapest felé elesett a 31-es út, 5 kilométeres sor, araszol ez Bazsibá, írta nekünk, köszönjük. És igen, többen jelzitek. Akik áthallgatnak, akkor úgy látszik, olyan ez, mint az átszavazás, hogy a Gabiék is Szabi voltak, hogy együtt voltunk-e. Jelentjük, nem együtt voltunk, külön voltunk, de így akkor legalább nem lesz olyan téma, amit mi megcsináltunk, és most ők csinálják, vagy ők csinálták meg, és akkor most mi megcsináljuk. Ezt nem szeretem, én arra érzékeny vagyok. Hé, ma így, így vagy. Van egy ilyen, hogy valaki, mit tudom én, nem tudom, flórérzékeny, vagy, vagy újjágynemű érzékeny, meg témai. Témai így vagyok. Nem, de, de nem szeretek olyat megcsinálni, amit már megcsináltak. És ugye akkor... ez ugyanolyan, mint a régi barátnőit, érted? Néhányat Gabi levart közül? Ne, nem, csak azt mondom, hogy érted, meg megcsinálták őket, így is, úgy is, meg te is, érted, de hát a minőség a lény. Ez is igaz, hogy csinálod meg. Na. Oké, okay, egy kis szexizmus reggel. Á, egy pici belefér azért, mikor elegem. Na nézzük meg, hogy ki a hét. Beszélek, Bazsibék, hiszen már elszaladt az a nem, én azt gondolom, hogy egy kis humor belefér, hiszen, persze, persze. Hiszen ott nem nagy humorizálnak. Na nézzük akkor, hogy ki vagy a cuma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok, Zsolti vagyok. Szia, Zsolti! Úristen, Zsolti, zsebkendőt tettél a vodalra, a telefonra, vagy olyan fura hangod? Fura? Nagyon? Igen, egy kicsit olyan furán szólsz, de lehet, hogy csak a vonal hibája, nem tudom, olyan tompa. Tompa egy kicsit. És most? Hát, nem javult. Felcsúszott a garbó? Igen, hogy lenyelted a telefont, és hasból beszélsz. Most így esetleg? Most! Mi csinálta, kihangosító volt, vagy mi volt? Headset volt. Na, azt hittem, azzal jobban szólunk, de ja. Akkor ez lesz. Nem, a headset a sosem jó nekünk. Honnan hívtál minket? Most éppen Belgiumban vagyok, kamionsofőr, és este, illetve délután hajózom Angliába. Azt kemény. Most tudtad, hogy most kezdünk adásban, most adjunk adásban, és akkor dobtál egy SMS-t, hogy játszanál. Igazából veletek élek, tehát titeket hallgatlak éjjel-nappal. De jó. És mit szállítasz? Most... rengeteg migráns csempészeket. Nem, azt már hál' Isten, nem, az Esztergomi autócégnek alkatrészeket. Suzuki? Az... nem akartam kimondani. Hogy kipihentem magam egy hét alatt? Mi? Azért Angliából ide. Hát most... alkatrészeknek viszek göngyöleget oda, és akkor alkatrészt hozok onnan majd. Sörös üvegeket raknak, azt tudjuk, hogy a göngyölek. Hát milyen világ ez? Mit raknak ezek? Ezek egyébként, jó? Nem, hogy ez egyszerűen olyan kenyomták. Tehát nem tudom, hogy pontosan mihez könnyű. Mindegy is azért, hogy viszel valamit. Igen, én nem. Oké, jól van. Zsoltikám, kivel játszanám? Veled, Balázs, veled. Úgy érzed, hogy kezdjük el a hetet együtt, így kettem? Kezdjük. Én úgy gondolom, hogy ez jó lesz mindkettőnek. De nekem kivált két. Na jó, hát akkor kezdjük el, János. 3, 2, 1, fire! Na itt vagyok, figyelek, kérdezzél. Figyelj csak, Balázs, ezzel kezdem. A sok évvel ezelőtt, mikor még volt a Bumerang, ugye elképzelhetett volt számomra, hogy benneteket hallgassalak, viszont ugye úgy alakult, hogy Lajosnak elment a humorérzéke közben. Már ha volt neki. Így. Úgy alakult, hogy elkezdtem Budapestre járni, és csak ti voltatok. Na most sok kérdésem lenne, ezért kérlek, ne akarom a pontot szerezni, és ne... Tedd fel ezeket, hogy legalább néhányra hadd válaszoljak. Oké, így is megy az idő. Fel, kezdem. Mit gondolsz, ha tovább is marad a Bumerang, akkor is ilyen népszerűek lennétek? Hát figyelj, most erre hogy válaszoljak, hogy vigyázz a kis közben, meg a hald is. Jó, az igazad. Jó, kedre egy címlap. Amikor egyszerre ment a két műsor, már, ugye ez egy évig történt, már hallgatottabbak voltunk. Tehát innentől kezdve nincs nagyon kérdés. Következő kérdésem, letöltés. Te ugye töltesz le az internetről. Vége van, jó, vége van. Igen, harmadik kérdés. Mikor? Coming out of. Mikor? Mondod el, hogy meleg vagy. Meg lett ez írva, ez a kérdés sor. De ezt megírtad előre, Zsolti? Letelt az idő? Le, megírtad az ajándékcsomagot, hogy tök jól játszottál. Igen, nem mondtad ki. Oké, köszönöm. Most kicsit úgy érzem, hogy szomorú vagy. Hát benn maradt négy kérdés. Hát még van hat kérdésem. Akkor még Balázs azt válaszolod meg nekem, légy szíves, hogy te miért ismétled ilyen sokszor magad? Figyelj, már megnyerted az ajándékcsomagot, most mit kötözködsz még? Megvan az ajándékcsomag, menjél Belgiumba, vidd a göngyöleget, megnyerted, megdicsértünk. Angliába. Na, Angliában, ráadásul Belgiumból. Hát most meg van, aki elsőre képtelen felfogni, amit megnyerted. Így van, hogy te is értsd, hogy miről beszél. Szerettem volna kérdésekre válaszkodni, de akkor köszönöm szépen. Egyrészt nem hagytál válaszolni, kettő, hogy igazából nem gondolom, hogy igazán érdekelt volna a válasz, mert hogy csak a kérdéseket daráltad. Kicsit provokálni. De te most szereted a műsort egyébként, mert ez nem érzed. Velük vagy ellenünk? Mi a helyzet? Veletek, muszáj veletek lenne, mert mint mondottam volt, titeket hallgatok éjjel-nappal, tehát... Ja, értem, most kicsit, azt hiszem, kicsit dühös vagy, hogy megszűnt a bumeráng, vagy a Neo, és akkor most bennünket okoz, de már itt maradtál közben. Figyelj, az ajándékcsomag megvan, ügyesen játszottál. Még van egy plusz nyereményed, hallgass meg. Az ön nyereménye egy családi belépőjegy a The Champion Interaktív Sport Élmény Expóra a Millenárison. Ez meddig van ez a kiállítás, de tényleg? Tehát ennyi, tehát a Cirque du Soleil nincs ilyen régóta. Április, Jézus Mária. Ja. Zsoltikám, menj el erre a kiállításra. Menj el. Megpróbálok, rendben. Nagyon-nagyon köszönöm, srácok. Tovább tart, mint a Nemzeti Galéria. Figyelj, aztán valamikor beszélgetünk egy hosszabbat, mert úgy érzem, hogy maradtak még benned elvaratlan szállat. Sok. Jó? Egyébként sok. Kis frusztráció, kis dűh, van ott minden velük kapcsolatban. Vagy nálam? Dűh az nincs, mert nagyon jók vagytok, tehát sokszor ti visztek át az éjszakákba. Tehát sokszor hülyének nézek az autópályán, amikor külföldön könnyezve röhögök itt a kamionba. Na jó van, akkor kedvesz minket. Jó van. Zsoltikám, jó utat, vigyázz magadra, és ha megjöttél, akkor érkezik is a Rádió 1-es ajándékcsomag, jó? Megbeszéltük, nagyon-nagyon köszönöm. Köszi, vigyázz magadra, ciao, neked is, hello. Hát gyerekek, akkor sajnos bocs, de elvesztettem egy pontot. Ez még a bemelegítés része, ilyen, a hétfő. Ilyetten hazajön, látod? Uh-huh. Ezt kapjuk. Kéne egy olyan rovatot csináljuk, hogy dől hátra és mesélj. Hát, hogy kikezdeni? Hát nem, mi meghallgatunk mindenkit. Igen. Tehát, hogy picit azt érzem néha, hogy annyira szeretnék kiadni magukból ezt a sok gondolatot. Volt egy csomó minden most, amit ő elmondott volna. Igen, de hát nem tudtuk. De nem, aztán kiderült, hogy nincs, mert kedvem. Uh-huh. Kedvem nincs, azt hittem, de hogy nem. Igen, hát a muszáj nagy úr. De igen, ha nincs más. Na de most már van. Tehát hát most már azért van. Hogy ne volna, de hát van alternatív. Milyen? Hapekok az M3-as Budapest felé a 44-es kilométer szelvényénél baleset van. Torlódás is emiatt. Köszönjük szépen. Kösz, Hapek. Kösz, és a 10-es úton hatalmas dugó. Úgyhogy egyébként egy órával ezelőtt viszont megkaptuk, hogy tök jó járható a 10-es út. Úgyhogy valószínűleg azóta egy kicsit besűrűsödött. Na, jó van, Anita jön a híreket, miért mondok mindig Anitát, mert hogy így hívják, de hogy nem mindenhol Anita van. Nekem ezt még mindig meg kell szoktam ezt a hálózatot. A helyi Anita jön mindig. A helyi Anita, jó? Tehát értsétek, akkor úgy, aki nálatok elmondja, ha fiú, lány, kecske, bármi mondja a híreket, akkor mi hívjuk őket Anitának. Teológia. 3 perc, pontosan 7 óra jövünk a hírek után. Ez a Rádió 1. Igazi. Jobb a zenei változatosság. Hi, I'm Sia. Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Drága hallgatók, és látom Bio Gabi, ami drága Gabin közben élőben nyomul. Gabci, nincs Gabci mit, élőben nincs van. Mit. Csak mondják már meg neki, hogy... Ne vegyem fel egy olyan inget, ami interferál. Hogy léci, tényleg. Ugye ez, amikor a kamerában kicsit így bezsizseg az ing, ez azt jelenti. De egy új haja van Gabcinak egyébként. Hát nem ez a régi, csak fodrász. Ja, csak... Igen, kis schnauzerosra vágták a hajacskát. Éppen a mokkában beszélget egy számomra teljesen ismeretlen műsorvezetővel. Mi történt? Kirúgták a moka stábját, amíg nem voltunk? Nem, csak a felét. Vérfrissítés volt. Vérfrissítés volt. Pachman maradt. Beadtak egy C-vitamin kapszulát a Pachmannak? Vagy mi? És mi ez az új szoba, ami itt van? Teljesen új a díszlet. Zsuzsi maradt. Zsuzsi maradt? Igen. Zsuzsi maradt. Igen. De ez lehet, hogy egyébként a hölgy sem hölgy, hanem a szebeni, csak a vérfrissítés után. Igen, egy komoly nem változtatom műtéten. Egész jó. Igen. Istenes apuka lett a másik műsorvezető, tényleg? Bizony. Ő van Zsuzsival. Bizony. A betyárját az egyik családtag, ezen a tévén a másik, azon lefedik az egész. Leuralják az egész médiát. Leuralják a médiát. Neked is kellett egy Istenes. Igen. A titkos fegyver. Mert azt hitték, hogy népszerű. Igen, gondolták a Bence az RTL-n, akkor megszerezzük az apját. Nem olyan, mint egy lakberendezési áruház lenne? Tehát, hogy így jön. De hallom, azért a TV2 házatáján is zajlik az élet. Mi volt? Hallom, hogy kirúgták a Havast. Igen. Hát főnök... Főnök csajára azért óvatosabban. Herik, igen. Hát a pillanatok alatt megszületett a döntés. Most indult volna valami új műsora. Igen, indult volna. Havas Herik, aztán mégsem. Beszólt valamit a Palácsikra, ha jól tudom. Nem? Igen. Így van, hogy Kelemen Annához hasonlította. Kelemen Annához, vagy az ő munkájához hasonlította a Palácsikot. Így a helyes. Uh-huh. Pasán bebonta, hétfő repült. Hát? Andynek minden a füle van. Nem akarta csinálni szerintem azt a műsort a Herik. Ja, csak így közöl. Vagy mégsem annyira okos, mint amennyire állítja. De hát akkor az lehetett volna azt mondani, hogy gyerekek, köszönöm, nem. Tehát aha, nem így kellett volna fölmondani. Ügyes. Na innen, szóval hallom, hogy ott is történnek a dolgok. Gyorsan egy-két SMS, csak hogy mi helyzet az utakon. Világos van, és jön a jó idő. Ez inkább közlekedés, helyett inkább időjárás. De most már mondok közlekedést is. Azt mondja, hogy M3-as Pest felé vezető oldalon a 44-es kilométer szelvénél baleset a belső zsámban, már 4 kilométeres a dugó. Ezt Jani küldte nekünk. Köszönjük szépen. M3-as Budapest felé így van. Hatalmas a torlódás, hatalmas szintén a dugó a 10-es úton, és Mendénél Budapest felé elesett a 31-es út. 5 kilométeres a sor. Hello, srácok, hiányoztatok. Dunaharasztin áll a sor. A sok sóder szállító miatt szép napot mindenkinek. Kitartás, legalább süt a nap. Ezt Szilvi küldte nekünk, valamint a gyorsforgalmi befelé. Áll a forgalom Pest felé. Ezt Viberen kaptuk. Él a Viberünk, úgyhogy lehet küldeni nekünk Viber üzeneteket is. 20-30-73-111-111 ez a Viber. Ez a Viber üzenetünk. Kaptunk egy bankszámlaszámot, ez nem tudom miért. Uh-huh. Tehát valakinek utalni inkább kell. Mi küldenénk? Inkább igen, ja, mindig jobb, ha az ember. Ember küld bankszámlaszámot, igen. Hogy tetszett Havas úr arany mondata, kérdezi egy hallgató. Igen, hát pont erről beszéltünk az előbb, hogy történtek változások. Igazából, de talán állandó műsor lett volna, csak egy műsorban lett volna valahol, nem? Igen, vagy kapott volna egy állandó műsort a Havas? Ez saját műsor. Nem, ez saját műsor lett volna, ez nem csak egy ilyen vendégeskedés. Én úgy tudom, szerint. Egy műsorba ment volna valahova, mert kaszának indul valami új történet, és akkor annyiért, ott lett volna. Más állandóra valószínűleg. Jó, hát figyelj. Alkulni kell. Igen. Na, és maradj talpos történet, amellett, hogy Gundi nincs van, a szegény fiú. Szegény. Hát ő... Igen, Héder Barna van helyette már. Héder Barna, nem tudom, hogy debütált-e vagy nem. Mert a Kokónak elő is felmerült. Kokó, Héder Barna? Igen, ekkora baj. Hát most mit képzeld el? Rászokott. Ja, úgy értem. Ja, azt hiszem, hogy mondom, nem maradtam már, hogy Héder Barna bevállalta, hogy Kokó. Ahol van egy sikersztorít, a Kokó neve mindig felmerül. Igen, minden sikeres ember mögött áll egy Kokó. El egy kokos, igen. Na, csak hogy ugye Gundi ugye fölmondott, és Héder Barnára cserélték. És mennyi új műsor indul? Indul a Hír TV-n ugye az Egyenes Beszéd új változata, ugye Kálmán Olgával. Indul az egyenesen. Új... Egyenesen. Mm-hmm. Aztán indul Svábi műsora, ugye, az ATV-n. Most a Maradj Talpon másik műsorvezetőt kap, kérem. Mi van itt? Hát mi van? Megbojdult a piac. Megbojdult a piac, igen. Ott volt szegény fiú, azt láttam, illetve igen. Pontosabban eljutott hozzánk, hogy melyik uralkodónk született épp 300 éve, talán ez volt a kérdés. Igen. Így van. A kérdés, és nem tudjuk pontosan, a válasz Mária Terézia lett volna. Igen, a Mária Terézia lett volna, és valami egészen elképesztő dolgot mondott be, amit a száhát szegény meghurcolta a fél internet, és mindenki az ő veszélyt akarja. Igen, igen, a névnek az első felére nem annyira koncentrált. Így van, fél. Tehát mondom, hogy ugye az volt, hogy szegény, melyik uralkodó született épp 300 év, és megvan a mra trza. Tehát körülbelül ez. Nehéz. Tehát körülbelül ez volt meg. Hogy most van a maszkérdés. Igen. Tarzan. De hogy? Melyik uralkodó született épp 300 éve, ő bevonta, hogy Tarzan. Tarzan már, hát megőrültél. Uralkodó. Magyarország, hát... Melyik részre menő? Igen. Melyik uralkodónk született 300 éve? Tarzan. Szerintem ez menő. Én azt hittem, hogy ő ilyen lazasát. Komolyan mondom. Tehát én többször megnéztem. Az egyik barátom küldte át a kis videót, és akkor... De utána várjam, hogy megnézem, utána bemondja még a jót, vagy csak gondolkodik, és 3 másodperc, 2... Hívjuk Mária Teréziára, jó? Majdnem Tarzan. De még ő vissza is megy rá, hogy majdnem. Hol jártál? Nem ugrod be. Hát azt láttam, hogy nem ugrod be, de a Tarzan hogy került be az ura? Uralkodom volt a Tarzan. Valamit mondani kell. Ez. Az biztos. És te mondtál is. Hát hogy? Szerinted? Vagy mit? Most le fogok esni? Le. Csak te mi a gond, hogy neked nincs liánod? Hoppá. Maximum csinálhatsz ilyen. Igen, de egyébként ennyi. Azt a mindenségit neki. Hát volt egy ilyen szerencsekerekes történet is. A Tarzanos? Amikor nem a Tarzan, hogy az a nagyon klasszikus, hát az is nagy klasszikus, ugye, hogy benne volt már egy csomó betű, és akkor az volt a megoldás, hogy tudja, hogy hol szorít a cipő. És látta a csávó, tudod, hogy megvan, és akkor tudja, hol szeret a cápa. És ezt így bemondta. Tudja, hol szeret a cápa. Persze. Tudja, hol szeret a cápa. Aztán valahogy nem jött ki jól. Nem jött ki jól. Én a srácra konkrétan azt hittem, hogy most itt széttrolkodja a műsort. Tehát, hogy így ennyire jó volt a csávó. Hát persze, hát most Tarzan. De ma oda elmész, azért csak nyerni. Tarzan, a család neve nincs meg. Igen, de bármit mondhatott volna. Egy Mátyás király, vagy érted legalább, de hogy egy Tarza, hogy kerül bele a képbe, óriás. Ugye, azért az kemény. Az kemény. Olyan érdekes dolgot láttam a repülőn, amellett, hogy képzeljétek el, hogy a pilótánk végigfosta az utat. Várjál. De csomó érdekes dolgot láttam most a repülőn, amit nem tudok megfejteni. Jó, oké. De az, van egy csomó kérdés. Hogy a pilótád végigfosta az utat, azt te miből vetted észre? Úgy a budi mellett ültem. És állandóan jött, és olyan kézé volt ilyen nagyon fényes vállapokkal, mindig kirohant valaki tisztelgetés, és azt mondta, hogy izét, és előre kiabálta, hogy Tarts, Laci, mindjárt jövök! Egyenesbe, ne billegj a két oldat! Következő történt. Felszálltunk a hazafelé jövő járatra, ugye, mit tudom, szombat éjszaka, 10 órás repülőút, és ugye úgy szállsz be a repülőbe, hogy úgy jössz soronként, hogy először két részben van ugye a biznisz, majd mész hátra tovább, nyilván megkaptuk a 25. sort, a 25. sor gyönyörű, nem tudod dönteni az ülést, és a budi mellett ülsz. Tehát konkrétan végighallgatod, hogy az egész gép jár fosni. Történt valami, ami ez vicc egyébként. Ez a legdurább. Nem, tessék. Ezt kérted, kifejezetted valami. Nem. A lényeg, hogy ki tudjuk nyújtani a lábunkat. Jó, meg is van a hely. Az egész gép végig járt fosni. És én éreztem, hogy valami nem stimmel, mert én ültem már budi mellett, de hogy elvétve jön egy-két ember. De hogy itt tulajdonképpen valami valószínűleg volt a kajába, és fura módon, mint az Airplane-ben halat és csirkét szolgáltak. Mi csirkét ettünk, de szerintem nagyon sokan tényleg... De mindenki más halat. Szerintem mindenki halat kért. És ez megtörtént. És kérdez, akkora lehetett a baj, hogy ugye úgy van, hogy a biznisz nem jön a hátra a WC-re. Te sem mehetsz be a bizniszre. És nekünk csak azért érzékenyen érintett bennünket, hogy a WC mellett alszunk, mert hogy van egy 2 éves gyerek, akit megpróbáltunk altatni. De most minden egyes budi lehúzás, hogy... hogy ugye kimegy a levegő, vagy nem tudod hova, mintha éppen beszólna a pilóta valamit a hangos bemondóba, majd ez az ajtó, hogy csapódik kibe. Aludj, anya! Mondom, oké, drágám, mert majd valahogy végigcsináljuk, nincs baj, 11 óra, ha így elmegy repülő, ne törődj vele, függőleges ülésbe, két nyugodt gyerekkel, de hát mondom, mi akartuk, mi utaztunk, ne sajnáltassuk magunkat. Fogva felítjét a kapitány! Felszállás után egy órával azt láttuk, Mikivel, hogy hosszú tömött sorok állnak a budi előtt, illetve pontosabban a vacsora után. Hosszú feszengő sorok, és amikor azt hallod, és aztán érzed is, hogy ugye nem csak 2 percet van benn mindenki, hanem valószínűleg valamelyik kaja, az hirtelen okozott ott valamiféle kis gyors ilyen lokális fertőzést. És amikor a negyedik ember fost össze magát mögötted úgy a budiba, hogy ott ülsz, és végighallgatod. Akkor azt mondod, hogy nem kell mindig jól járni. Megkérdezted a stewardess-t, nem kell mindig jól járni. Tessék? Hogy elnézést, ők miből ettek? A halasok? Halat, aha. Már a Vikivel megkérdeztük, már meg akartuk kérdezni, mondja meg, hogy mit evett. Ha 3 halat evett, akkor az már valószínűleg nem véletlen. Én csak te kérdezted, meg egy kicsit arrébb. Elnézést. Viki, a halat ajánlja. Ilyen a fogas. Majd megjelent a pilóta. De nem is a te, nem jár hátra. De mi az Isten csinál? De, és utána én elaludtam egy órára, mert pont volt egy ilyen WC szünet. Barna paroliban. És gondolkozom, hogy miért nem a bizniszem, vagy miért nem azt a WC-t használja, amikor kilép ugye az ajtaján, akkor neki egyből ott van jobbra egy budi. Mert azzal már dolgoztak a stewardessek előtt. A bizniszek mindenki alatt nevet. És megvan, hogy úgy ültem a 25. sorba, hogy a pilóta mellettem áll sorba a budihoz, ami azért nem egy megszokott dolog. Nem mehet előre. Hát én csak előre engedném. Hát Nem, hát ott kivárod a sorodat, 20 percig elhúzzuk. Elnézést, bocsánat. És ennél volt egy sokkal furcsább dolog is. Én ezt egyszer már láttam, de akkor azt hittem... Egészségére, Captain, ki van elő? Azt hittem, részeg vagyok. Gurulunk ki a kifutón, és megjelenik egy csávó szakács jeremezben. És fut a, persze, és fut a repülő után. Bent a repülőn. Homár. Bent a repülőn. Megjelent egy csávó szakács jeremezben. Ilyen kis sapkával. És én egyszer nagyon régen, egyszer már láttam ilyet, mikor biziszen utaztam, de én akkor azt hittem, hogy csak már túl sok volt a kájpirinja a váróban. És gurult a gép, és felvette a biziszen, akkor még nem húzzák el a függönyt, tudod? Tehát ugye te ülsz turistán, és előre nézel. Ez egy élő igen? Csirkével a kezében. Ne, vagy... a csávó következő csinálta, egy étlappal felvette a rendelést valószínűleg a bizniszen szakácsjelmezbe. Szakácsjelmezbe, hogy ki mit akar enni. Fehér, tudod, ezzel a klasszi turbán, nagyon Benke Laci bácsi is kupakfedővel a fehér. Úgyhogy gurultunk. És nem hazudok, nyomoztam a csávó után, eltűnt. Nem már. Eltűnt a gépről. De. És ezt már tavaly egyszer láttam, csak akkor azt hiszem, alucinálok. Csak átöltözött? Kivé? Később nem jött elő. Ő volt a fedélzeti mérnök. Júliusz Cézár. Ki volt ő? Soha többet nem láttad. Van lent egy lift, amivel ő lemegy a bizniszen, egy liftet, és akkor rakja a kis tálakat, meg csinálja a kis homárt a bizniszen utazóknak. Hova tűnik? Vagy a fedélzeti mérnök egyébként átöltözik a budiba, szakácsként felveszi a bizniszen az étlap, a rendelést, és utána visszaöltözik, és utána beül fedélzeti mérnöknek. Mi ugyanis gurultunk, tehát ő nem szállt le. Lent van egy kis konyha. Lent van egy kis konyha gépe. Igen, egy kis rezsóval, oda van láncolva, és akkor ott csinálgatja az omletteket. Vigyázz, turbulencia! És mondtam a Vikinek, hogy figyeld meg, hogy már a Viki azt mondta, hogy szerintem valaki valamelyik szűvj átöltözik. Tehát ez a menő, hogy ő átveszi, fölveszi a rend, és akkor milyen menő. A bajuszt rajzol magának. Nem, szúvi, hát férfi szúvik is vannak. Hát Suárez, ugye valamelyik férfi Suárez átöltözött, fölvette a szakácsipkát, fehér ilyen kis köpenykét, felvette a rendelést, majd visszaöltözött Suáreznek. De nem. Nem a kapitány volt. Garszom! Soha többet a csávó az nem bukant elő. Nem jött elő. Hát néztem, direkt nyomoztam, nem tudtam aludni. Milo Eternyőt láttatok? Igen, két élő kacsával a honnal. Igen. Meg egy kiló honnamásszal kiugrott. Elfogyott a libabány! Ki volt ő? Mondjátok még nekem, miért jön elő szakácsruhában? Vagy a másodpilotának az a feladata, hogy akkor Johnny vedd már fel a szakácsruhádat, vedd már fel, és takarodjál már vissza utána, mert megcsináljuk a checklistet. Abban vannak a jelmezek. Igen, és most szakácsruhászik, igen, felhasznál rendelés, és mi van még? Nagyon-nagyon fura járat volt. Nagyon fura járat volt. Nem tudsz csinálni semmit, nem tudsz főzni. Előre le van főzve. Tehát, amikor a jegyet megrendeled, akkor tudsz még választani a kaját. Ennyire igényesek. Van egy lift, ahol tényleg lent kis szakácsok és kis kukták dolgoznak? Nem gondolnám. Mikrozenek létsző, és jó, csak átöltözöm. Nehogy baj legyen. Szakszervezet szólt, hogy csak saját munkát végez. Ne, sajnos nem fotóztam, mert akartam nektek mutatni, csak mindig Vikinél van ilyenkor minden. Féltek valamilyen nébik ellenőrzéstől, és azért kellett, hogy nehogy legyen, láttam köztük valaki ellenőrzést, voltak ilyen kockafejű, nem? Akkor esetleg ellenőrzést, miket nem át tudod, csak szakács csinálhatja, érted, mit nem? Mert ott nem főzhetnek, ugye? A repülőgépen ők csak melegíthetnek. Persze, az elkészített étel, melegíted. És hogyha mit dúlás elhárítás van, akkor beöltözik csőgörény. Igen, elnézést, csak karbantartó vagyunk. Benke Laci bácsi is volt? Benke Laci bácsi volt, és ugye, hogy nézel előre, kicsit álmodozol, hogy olyan flancolnak, ott már szakácsuk is van, persze. De olyan is volt, hogy láttad, hogy gurítanak előre egy podrafkás hordót. Igen, megcsinálta a ketchupes lazanyát. Ketchupes lazanyát csinált piskótás torta kockával. Ne, és a pali soha többet nem bukant elő, majd mondom, jött fosni a pilóta. És akkor gondoltam, hogy ez egy ilyen elvarázsolt járat, tehát itt valami nem stimmel. Ráadásul nekem egyszer valaki mesélte, hogy a pilóták azok úgy mennek vécére, hogy először téged leültetnek. Hallod, öcsém, ez durva. Hallod, üljetek le, a gyereket fogjátok meg, és a magához. Bedobja az öveket, hogy nekik ez egy ilyen presztízs kérdés. Hogy ne kelljen állni sorba, mi? Hát, hogy ne lásd, hogy fosik, érted? Kedves utazók között, óriási turbulencia. Horváth kapitány. Horváth kapitány. Mindjárt beszarok, úgyhogy üljenek le. De nem tényleg, hogy ugye fölnyom, neki az egy gomb, megnyomja a gombot, felvillana, az üljél le, te rohadék, mert turbulenciában vagy. Takard el a szemed, szívem! Horváth kapitány megint fosni megy! Hogy ne láss, hogy ne láss, hogy megy gitteni a kapitány és hosszabb járatot. Na de miért jött hátra a mi vécénkhez, érted? A pornép vécéhez miért jött hátra? Hát miért nem elől ment el kulni? És elég sokáig volt bent, tehát csekkoltam, hogy ez szerintem ő is halat evett. Tudni, hogy biztos vagyok benne, hogy halat evett. Egy volt olyan pillanat, hogy összeért a tekintetetek? Nem, nemzetközi állat volt. Azt szólt neked, hogy ez az első tájállat, komolyan csetlek. Most repültem. Most jövök először Ázsiában. Azért az európai kosz sokkal jobb. Nem, csak azt néztem, hogy kivárja a sort, az Csubikkal akar-e beszélni. Hátra menjünk, pont mögöttünk van a WC. Ki a szponzor kapja? Kisbon! Anyám! Nem, mert ugye, én először azt hittem, hogy inni jön. Mert ugye pont úgy van, hogy WC, és a WC utána van egy kis tálaló rész. Inni a WC-be. Ne! Nem. Persze, csak mindig a fejére csapódott a WC-deszka. És ki vagyok száradott. Csak elől úgy, már minden elfogyasztott. Csak úgy lefegyelte a budi valami. Jaj, de jó ez a szék, amikor röhögök, megnyom a lábammal, és lemegy. Szóval, nem ide, és én azt hittem, hogy a Csubikhoz jön. És az alázatosan kivált. De miért jönne a Csubikhoz? Mit tudom, hogy kihűlt a rizot. De már hallod, Marika. Most van egy kis idő. Nem, ez egy nemzetközi állat volt. Nem mindenki Marika. Gyerekek, írjátok meg két dolgot. Egyrészt, aki pilóta vagy stewardess, írja meg nekünk, hogy mi a protokoll, hogy mehet el, hogy egy gép közepének hát, tehát a négy csillagos, vagy négy csíkos, az hogy jöhet hátra. Ki volt a szakács? Hát sokkal érdekel, hogy ki az Isten volt az a szakács. Írjátok meg, és hátul a szántón nem találtatok egy összefagyott szakácsruhás csávót. Mondom, gurult a gép, ott már nincs leszállás. Akkor valaki vagy jelmezeset játszik, vagy végig a gép aljába utazik szakácsként. És nyári konyha. Vagy az utas úgy vállalhatta be a bizniszt, azt mondják, hogy oké, jöhetsz bizniszen, turista osztályára ér, de szakács leszel, baszod. Fölveszed, ki mit teszik, fölveszed azt a ruhát, aztán lefekszel, alszol a bizniszen, de akkor szakács vagy 10 percig. Annyira, de azért nem hiszek nekem, annyira sem, hogy nem fotóztam le. Na jó van, oké. Na, Laci is írja közben. Igen? A fosós élményeit. Tényleg? Na, nagyon. Összeértek a szállat. 3 perc, pontosan 7:30. Várunk friss közlekedési híreket, jó? Suárezek, pilóták előnyben. Így van. SMS falunkon. Írjátok meg, hogy ez hogy megy. És hogy ha a pilóták vagytok, írjátok meg, hogy veletek is volt-e már olyan, hogy megláttatok Kuala Lumpur fényeit. Jövünk mindjárt a hírek után. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 3:48 lesz, pontosan 4 perc múlva. Hello, drága rádió, hogy hallgatók, itt vagyunk a reggeli showval, és egy hétvégi utazós élményt osztottam meg, hogy fura volt a járat, amivel jöttünk, és az ember így próbál magyarázatot keresni. A szakácsos történetet mondtam, amit talán én már láttam egyszer-kétszer, de most le is akartam fotózni, nem sikerült. Megfejtették igazából a hallgatók, hogy egy-két tengeren túli járaton van szakács, az első osztályon és a bizniszen, ugye a first classon és a bizniszen, profi szakács főz az utasoknak, ők nem menüt kapnak. Uh-huh. Tehát az akkor itt is az volt, ugye, mert elmeséltem, hogy szakácsot láttam a repülőn, ritkán látok ilyet, aki az első osztály, vagy a bizniszem, ugye felvette az étlapról a rendelést. Én majd eltűnt, és ott nem láttuk, próbáltuk kitalálni, hogy az vagy első... Vagy csak egy profi volt, aki rövid eltávot kapott, és nem tudott sem sátöltözni. Bali, nem volt sárkányad, de dalonon, amit a Viki adott esetleg, hogy ne legyen álljunk, vagy egy mosolygós arc. Nem volt semmi. Az Emirates és a Qantas járatain a first classon, és a business hosszabb járatain alkalmaznak szintén szakácsot. Mi is találkoztunk már vele, ezt beakültek. Van lent egy kis konyhája, ott mindenne felszerel. De mennyire reális, hát és akkor azt mondta, hogy ő nem tudok az étlapról választani, összedobna nekem egy fehérboros kagylót, mert nem kívánom, végig is first classon utazom, az egy négyszeresért. Persze, természetesen kagylónk, mindig van pár darab, persze, a hűtőben, egy kis fehérboros fokhagymás mártás szívesen összétek hozzá, és lent a csomagok mellett, aha, mínusz 60 helyett csak én plusz 3-ban főz egy szakács. Ja, csak turmixokat vállalok a turbulencia miatt. Nézzen már, hogy ott dobálja a palacsintákat. Beszáll egy lintbe és lemegy alulra. És dobálja a palacsintákat, és dob egyet a gépen, és nem én, de ezt többen megírták. Köszönjük szépen. A srác a szakács jelmezben, higgyétek el, igazi szakács volt. Én is láttam már ilyet, dolgoztam hasonló helyen, ez Gábor küldte nekünk, köszönjük szépen. Baj, ha nem olyan barnán jöttél haza, mint Gesztes és Kuki közös gyereke, mintha Gesztes és Kuki közös gyereke lenne, akkor ne is nyomjatok inkább streamet. Vitya 53 küldte nekünk. Nem vagyok az a nagyon barnulós. Nem olyan extra. Ez a presztízsből napozunk, hogy lássák a rokonok, hogy nyaradunk, hogy Róma égetem magam az első két nap, vagy négy napot fekszem a szobában abszúrással, ezt én nem nagyon. Meg hát az nagyon jól tudjuk egyiket, hogy a Kalesz az egy külön szint fejlesztett ki magának az úgynevezett gesztesi bronzt. Tehát, hogy az csak rá jellemző. Az csak rá jellemző, az tényleg csak haladóknak. A haladók haladóinak a haladóinak. Hát meg te nem golfozni voltál, úgyhogy ő állítólag oda ment, igen, és nagyon sokat gondolkodott egy ütésnél. Igen. Megcsinálunk 12. Hát a Kukinak meg valami extra szolárium szponzora van. Tehát ő nagyon durva. Na, egy-két közlekedési hír, a Soroksári úton 200 méteres távolsága, két helyen is állnak a rendőrök. Ha azt hiszed, hogy vége az ellenőrzésnek, akkor nincs vége. Befelé a közvágó híd előtt egyébként. Haraszti út már az M5 felüljárótól beállt. Vigyázzon mindenki. És késnek a vonatok Vámosgyörg Szolnok között 25 perc. Valamikor lesz olyan, hogy pontosan jön a vonat? Ez Zsanett kérdezte. Nem. Hát nem nagyon. Tisztelet a kivételnek, van egy-két járat, ami egyébként pontosan jár. Itt dugolok a Pasaréti úton, alig tudom fogni a kormányt, annyira levetek. Levi, köszönjük szépen, hogy ezt elküldted nekünk. A szokásos hétfő reggeli dugó. Mm. Ugye? Igazából. Ha ennél durvá dugót akartok látni, akkor menjetek az Ócsai útra például. Mi van az Ócsai úton? Lányok. Dugó. Ja. Ja. Ők nagyon keményen tolják. Csak mondom egyébként, hogy télen, nyáron, hóban, fagyban, hát nem tudom, lehet, hogy elhúzod, lehet, hogy valaki túlorázik, de ők nagyon kemények. Komolyan mondom, hogy hát ebből a szempontból is minden tiszteletem az övéké, hát ott komolyan, ott előbb van tavasz. Rövidülnek a szoknyák. Mi? Most olyat láttam, hogy ilyen, mint az amerikai filmekben, ilyen hordókban égetik a fát, és akkor ott melegednek a hordók mellett. Ez még ugyanazon a gépen volt, nem? Nem. Ez gongszták álltak hátul, a turistoszta. Ez ott a Törökbálint Kamaraerdei út. Igen. Ott a lányok úgy állnak, hogy hordó mellett melegednek. Mert ott mi szaga van, mikor beszáll a kocsiba? Korom. Kicsit. Hát ő melegedik. Meg hogy még a hordóban, kicsit, tudod, ilyen. Mivel tüzelnek a lányok, és akkor hárman négyen ott körbeállják a hordót. Nem hittem a szememben. Az országos rózsaszín túra. De ha fehér füstje van, akkor megválasztották, igen, a lányt. Ha fekete a füstje a hordónak, akkor még választják a lányt. Éppen akkor még várnod kell egy és kicsit. És dübörög a Cypress Hill. Azt nem hallottam, hogy milyen zenét hallgatnak, de minden esetre ott hordó mellett melegettek, és azt nem mondtam, hogy rossz ilyen gangster filmet forgattak volna, aztán rájöttem, hogy nem. Beszállt, és én kicsit kormos volt az arca. Hát meg a kerül. Nem szállt be senki, nem álltam meg. Nem. Kicsit visszaga volt. Vaj, mire segíthetek? Jöjjel, dolgozom. Mindig kérdezni is, igen. Milyen volt a flekkenezés? Na, hamar az internet sztárjává vált, és nem is sejtettük egyébként, hogy megtaláljuk azt a srácot, aki ugye a Maradj talpomban játszott a napokban, és hát az internet népe felkapta, nyilván osztják, bántják, marják közben. Valószínűleg ez csak egy rövid zárlat lehet, tehát ugye mi is megmutattuk. Még a 7 órás hírek után. Ugye a kérdés az volt, hogy a gorillák meg a... Igen, hogy ugye melyik uralkodónk született éppen 300 éve. És MRA volt az első, és TRZ volt a második. Tehát körülbelül ezt így kimondod már nagyjából. Tudod, sejtett, hogy nem második József. Igen. És erre az MRA TRZ-re ő bemondta szegénykém a Tarzant. Hogy melyik uralkodónk született 300 éve. Tarzan. És hát az internet felkapta. Mi is foglalkoztunk vele, és kiderült, hogy hallgat bennünket az egyik rokona, aki elirányított minket ehhez a fiúhoz, aki ugye hát aztán leszakadt Gundi műsorában, mert nem Tarzan volt. Első Habsburg Tarzan. Nem ez volt a megoldás. És kicsivel később Gundi is követte. És aztán hamarosan szegény Gundi is lesz van, igen. Itt van velünk Bálint. Hello Bálint, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggelt! Hello! Na, hát látom, hogy itt az internet felkapott téged, és úgymond sztár lettél le miatt a Mária Teréziás kis kérdés miatt. Ugye, hát hírhetté váltam teljesen, nem hírhetté, sajnos. Melyik uralkodónk született épp 300 éve? Vártál egy kicsit, pörögtek a másodpercek, majd bemondtad ugye, hogy Tarzan. Néma csönd, Gundi vett két levegőt, és utána viszont nem mondtad a Mária Teréziát. Én gondolom, hogy ez egyfajta rövid zárlat, nem Bálint? Hát lefagyott a rendszer elég rendesen, igen, igen. Cserbe hagyott egy kicsit, de hát így történt. De kutattál az uralkodók nevei között, igen. Tehát, hogy én értem a fagyás, de hogy a pont a Tarzanú... Első Johnny Weissmuller. Második Csita. Igen. Figyelj, hát valamit mondani kell, de hát én se gondoltam komolyan, így visszagondolva, meg...

Hát nem szeretném, itt vég, a végén még az M1, vagy a Duna is betámad, aztán itt támadnak, a közszolgálat támad mindennél, érzékenyek. Érzékenyek. Puhára esel legalább, akkor annyit mondj. Puhára, igen. Ilyen szivacszerű valami, vagy kis hablabdacs, labdacskák? Nem mondok többet, nem mondok többet. Várott valaki alul, aki elkap? Állott olyankor valaki? Jane. Nem, lexikonok esik. És könyvtárosok kapják el. Könyvtárosok az igen, és történelmi lexikonokra esel. És az aranybull egyik díszpéldányára. De figyelj, nem vettél a kedvedet attól, hogy jelentkezzél még a jövőben is, adott esetben egy ilyen vetélkedőben, nem? Mert indul az egy perc és nyersz. Csak az nem kvíz alapú. És a hosszú esélyes egyébként, ami vár rád, mikor leszakadsz, mint Luke Skywalker egy ilyen csúszdába a birodalom visszavágva, amikor levágják a kezét, talán abban van. Ez is megkapaszkodik egy antennában. Lóksz egy antennának, még nem jön valaki a kellékből leszedni, vagy gyorsan megérkezel. Hát ezt nem mondhatom el. Nem mondom. Valamiért el kell menjen más, és hát ha mond valaki nagyobb hülyeséget nálam. De tehát magáról az esésről nem mondhatsz igen, semmit. Ilyen ügyesen tartják titokban egyébként, mert ez azóta se derült ki, hogy ott mire esnek a játékosok, vagy hogy esnek. És hogy zuhansz lefelé, hogy látsz ilyen régi kenyeres vizen élő meglátszott tévéseket? Igen. Nem, azokat nem láttam, de lehet, hogy ők is vannak, csak ők is lefagytak talzon hallatán, aztán. Nincs ott az én arcom, a vágóé, a nagybandói, egy ilyen vantit felirattal áthúzva. A közszolgálatból kitiltva táblán nem vagyunk ott valahol? Nem. Megnyugtatlak, nem. Na jól van. Oké, hát figyelj, mi kedveltük ezt, mi is beszéltünk erről kora reggel, de ez egy ilyen kis botlás volt. Hát köszönöm, de most már beindult minden, tehát kamu profil is van most már Facebookon, a barátom küldte. Tényleg, van Bálint? Igen. Aztán hát mindenféle komment, ugye, hogy apuci kicsi fia, akkor stb. Beül a kocsiba, legalább a szemöldöke ki volt szedve, tehát mindenféle jó. Még most nézem egyébként, nézem a képet, tényleg ki volt szedve a szemöldököd. Igen, mert amúgy olyan lenne, mint a sasi, hogy összönni is. Erre is figyelnek a közszolgálatnál, hogy mondták, hogy Bálint, gyere be egy szemöldök szedése, itt ja, a smiszóba mellett. Nem, ezt is saját magam miatt már egész elképesztő képen. Azt hittük, hogy úgy megy, hogy Bálint túl látványos, amikor csodálkozol. Kicsit visszaszedünk a szemöldököt. Mondom, milyen profi a közszolgálati smink szekció, hogy még szemöldököt is szednek. Hát komolyan mondom. Na jól van, Bálint. Ma mész be a suliba egyébként? Igen, tervezem, bár nem tudom, hogy még beengednek el most. Mi az első óra? Atlétika, aztán lesz. Csináljátok, vagy tanuljátok? Csináljuk ezt gyakorlat, igen, kicsi mozgási reggel. Hát le kell vezetni az embernek a hétvégi tanulást. Igen, lehet. Jól van, Bálint, mi szeretünk, azért ez egy ilyen mindenkinek belefér. Köszi, vigyázz magadra, jó utat majd, ha mész haza. Köszönöm szépen. További szép napot kívánok mindenkinek, és kibartást a hétre. Hello, szia Bálint. Hello. Milyen rendes gyerek, nézd meg, hogy megmarták. Egy sportoló, hát most... Neki nem ez a dolga. Az elmúlt 30-40 évből összeszedni kell nagy kvízműsoros elszólásokat, azért ott lenne bőven. Uh-huh. Szóval azért voltak nagy megfejtések. Hát igen. Azt meséltem azt a sztorit, amikor volt a boom. Mindig elmesem, nagyon szeretem. Tudod, mentek ezek a pezsgős üvegek. Régi játék, betelefonáltál, ja, pezsgős üveg. Igen, és akkor föllött egy ilyen kupak, és eltáltad a pezsgős üveget, vagy eltaláltad a kis kugligolyókat, akkor nyertél egy üveg BB pezsgőt, az telefon. Igen. És volt egy csávó, aki mindig mellé lőtt. De állandóan mellé, sose találtál. És megkérdezte a műsorvezetőt, hogy uram, melyik tévét nézi? Egy állandóan mellé, és nem tudom, egy utcai fülkébe telefonált. Megpróbált. Lesz egy üveg bébi pesgő. Óriási játék volt. Na jó van, elmenjünk egy picit hírezni, aztán hívunk újra valakit. Ma úgy látszik, hogy ilyen telefonálgatásodásunk van, de nem baj. Mert van egy reklám, egy üzletlánc reklámja, ami ugye Kaszás Erzsi nevével vált híressé, 800 000-en látták, és Balázs Andi alakítja magát, Kaszás Erzsit, aki megy vásárolni. Kasszás, te nem kasszás. Kasszás. Jó, hogy megjött. Hát kasszás. Mondom, kasszás, új reklám, miről van? Kasszás elpoén. Kasszás Erzsit alakítja, és hát ő is kapott hideget, meleget. Mondhatni, meghurcolták. Mondjuk azt picit adom, hogy kapott, már nem a színésznő. Kapott, maga a reklám. Tehát, hogy ott a kreatívon, amikor átment, nem mondták azt, hogy... Na mindjárt megnézzük, kielemezzük, körbejárjuk, és akkor fölhívjuk a Kasszás Erzsit játszó színésznőt, hogy mit szóltak az ő alakításához, úgyhogy ezzel folytatjuk. És Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en élőben már a Reggeli Show-val. Ugye azért mondom, hogy élőben, mert volt egy hét pihink, a múlt héten nem voltunk, aki hallgatott bennünket, azt tudhatja, hogy nem voltunk. Akkor viszont ő tudja, hogy nem voltunk. Így van, akik meg nem hallgattak, ők most se. Akkor ők viszont nekik meg tök mindegy, hogy voltunk, vagy nem. Vagyunk és kész. Vagyunk és kész, ez a lényeg, így van. Vagyunk és kész, sok tévánk volt már, ugye 7 óra után, most pedig folytatjuk, 9 óra után pedig nőnapozunk egy kicsit, mert hogy holnap után nőnap, és szeretnénk valakinek egy kicsit kedveskedni. Amíg aztán bele nem magyarázzák még ebbe a játékba is, hogy nőgyűlölő a játék, ad lepukkant. Jaj, léci, nem, mert pont ellenkezőleg adni szeretnék, és nem a lepukkantságról szól, hanem az elhanyagoltságról, de a szónak nem abban a tekintetében. Vannak azok a hírportálok, akik egy ilyen játékra is meg tudják írni, hogy egyébként Balázsék nőgyűlölők és lepukkant magyar nőket keresnek, akiket majd kicsit felcsinosítanak. Hogy senki ne cserélje le öregecske feleséget fiatalabbra, ezért Balázsék felcsinosítják a magyar lepukkant nőket, mert azt gondolják, hogy ez a helyzet. Olyan nőket keresünk, akik egy kicsit több törődést igényelnének. Igen. Sokan érezhetik, hogy talán kicsit a párjuk elhanyagolja őket, vagy nem foglalkozik eleget velük, és ezért összeállítottunk egy olyan ajándékcsomagot, ami kifejezetten nőknek szól, és szerintem valakinek ezt odaadjuk egy nap alkalmából. Hát hidd el, hogy nem sokára megírja majd az Index. Viki meg Réka most kiesett. Nem sokára megírja az Index, hogy nőgyűlölő játék a Reggeli Showban. Nem volt elég nekik a megerőszakolás, most már nőgyűlölő játékokat csinálnak. Még egyszer arcon köpték a magyar. Igen, tehát a Geszti koncertjére megírni, hogy nőgyűlölő, ott aztán már mondom, akkor itt nagy baj van, itt minden van. Hú, olvastam, mi volt ebből a Gesztis történetből. Elmegy az ember egy hétig, és mennyi minden történik? Ennyi. Elképesztő. Itt van. Balázsék elmentek, hurrá! Elképesztő, hogy itt fognak beszólni a ilyet íduk. Két dupla aréna koncert után itt milyen komment háború robbant itt ki. Olvastam pont, most megnéztem az összegzést. Hát itt most már a Cutortól, a Majkáig, a Sixen keresztül, a Szabózói, mi a Geszti, mindenki, a Berge, mindenki benne van. Jani is olvasott nekem, mit részleteket reggel. Nagyon szórakoztató. Teljesen ártatlan dupla arénás repülő koncert után elszabadult. Van egy ilyen szomorú vetület a dolognak, de ugyanakkor meg van egy nagyon-nagyon szórakoztató része, és én imádom a kommenteket. Na, majd erről is beszélhetünk. Megpróbáljuk az érintett felületet. Az lenne jó egyébként, hogyha összetudnánk őket ereszteni egy műsorban, és akkor ők elmondanák, hogy tulajdonképpen mi is a problémájuk egymással, ha egyáltalán van, mert jó, aztán megment a magyarázkodás. De ott már mindenki kommentet kiteresztünk. Mindenki, de ez a nagy a merítés, hála Istennek, nagy a merítés. Jó, mondjuk az Index Geszti az egy régi történet, nem? Vagy legalábbis az a nagy a szerelem. Az a közeg és a Geszti, tehát egy kevésbé. Ez régre visszanyúló szerelem azért. Nekem Geszti bármit csinál, mindig megosztó volt, tudjuk nagyon jól az arca, nemzeti vágta, bármi, amihez hozzányúlt. Most meg. Hát igen. Nehéz azt elviselni, hogy vannak olyan korszakok, amik valakinek tetszenek, meg stílusok, és jól érzi magát. Én is gyűlölöm a Gesztit a táncos lányok miatt. Na, ugye? Tessék, írd meg. Egyik ötök se volt, nem? Nem táncos lánya soha sajnos. Nem voltál még nagyon, táncos lánya? Nagyon akar, nem. Nem, de ő sem volt még táncos lánya. Na, akkor még nem éltél igazán. Nem, legyen még a megszólásnak, mesélek egy-két történetet. Hogy tud táncolni, de szerintem nem. Na jó, gyorsan egy-két üzenet. Jó, nézzük, mit írnak a hallgatóink Viberen. Azt mondja, hogy... Ez nem túl... Ez egyelőre nem mit valaki. Morzajeleket küldött nekünk, köszönjük szépen. Baleset történt a 16. kerületben a Hősök fasora? És a Garat utca kereszteződésében korlátozásos torlódásra számítás. Ez van. Vajda Péter utcában a 10. kerület. Hősök fasor és Garat utca. Megint ráfutottál szerintem valamire. Figyelj, én nem konvertálok. Ez elküldte valaki. Abból nincs baj. Vajda Péter utcában a 10. kerületben. Köves János sétánynál. Rákóczi, jó járatom. Figyelj, az, hogy tényleg nincs lehetőségem agyban konvertálni, hogy ki az, aki humorizál, ki az, aki vicceskedik, ki az, aki balicivatja kicsit. Látom, hogy közlekedés ki van jelölve, valaki bejelöli nekem, Anna, Laci vagy Gyűl, és én olvasom. Én nem, fejben nem gondolom itt át. Itt van. Hősök fasora. Hősök fasora. 1163. Itt van. Ott van. Mondom, hősök hogy 16. Hősök fasora és Garat utca. Na, nem pedig már reménykedtében, hogy garatra kaptam valamit. Hát figyelj, gárdát látok ott, de garatot nem az. Igen. Na, mindesetre akkor van ilyen, tehát valaki nem humorizált. Köszönjük. Köszönjük szépen. Milyen érdekes. De ezt most nem mondom. Kiváló. Csak fasorak nagyon garát. Szimpatikus hely. Oké. Okay. Lehetünk tovább. Oké. Na, Kasszás Erzsi. Ugye... Hát igazából én azt gondolom, hogy az internet népének nem kell sok, hogy lángra lobbanjon, kövessünk el bármit, hogy történjen bármi, azonnal megy a hőbörgés. Ez azért jó, mert én most ezt szűz szemmel fogom megnézni, már nem úgy szűz szemmel, mert nem szűz a szemem, sem, már semmi nem szűz, de... Túl van már az is mindenet. Túl van mindenet, de én még nem láttam ezt a reklámot, csak olvastam, és látom, hogy micsoda felháborodás van most egy reklám ellen, ahol ugye Kasszás Erzsi, bár hogy a kommenteket olvasom, Kasszás Erzsinek hívják már, tehát nem állok messze a valóságtól, hogy így hívom. Kasszás Erzsi... Hát darra fakad. Darra fakadna. Darra fakadna volna. Sokat szerint. És hát óriási felháborodás. Ti láttátok ezt a reklámot? Igen, láttam. Tanulságos? Aha, igen. Mert mindig az a kérdés, hogy ilyenkor többen mennek be, vagy csak megnézik, de nem mennek be többen. Szóval, hogy ez hogy működik? Vagy belémivódik, akkor most egy CBA, CB, már ez egy CBA reklám, és akkor most én bemegyek ettől, mert ott Kasszás Erzsi nekem énekel? Hát a Kasszás Erzsivel valószínűleg nem fogsz találkozni. Ugye azt szeretnék ők átadni ebbe, hogy milyen friss, milyen jó, milyen tiszta, milyen szupi az egész. Vidám, családias, barátságos. Igen, és hogy ne tessenek haragudni, kedves CBA-sok, de nem. Na jó, nézzük meg először a reklámot, és akkor beszélünk róla, kinek mi a benyomása, a véleménye, mert hogy mondom, én nem láttam, viszont tudom, hogy nagy háborgás van. Én nevem a Kasszás Erzsi. Itt dolgozom, imádok én itt lenni. Rendet tartok, tiszta volt az áru, friss. Itt vagyok, nyugodtan kérdezhetsz is. És mosolyogsz már, mindenki vidám. Ez az én filozófiám. És visszavár. Tehát volt régen a nevetés a végén kifejezetten jó. Volt a bankos reklám, ugye? Az is hasonló. Igen. Volt. Ott mi volt? MS-e volt? MS-e, volt? De MS-e az szellemes volt. MS-e nem énekel, de az szellemes volt. Nekem ez nem haladta meg az inger küszöbömen. Ugye, hogy nem? Akkor mehetünk tovább. Menjünk tovább. Jó, nem, komolyan mondom, hogy meglátok, mire akar hallja azért ez a reklám? Egy ilyen retro életérzés? Vagy mi ez tulajdonképpen? Nem. Azért ez a vidámság, ez a közvetlenség, az, hogy azok az üzenetek, vagy azokat az üzeneteket akarja eladni, ahogy kezdődik, és a dal, hogy itt tisztaság van. Friss az áru, mosolyog mindenki. Mosolyog mindenki, akit megfizetnek ezért. Egy életérzést akar átadni a reklám a mosolygó kedves vásárlóval és az aranyos kiszolgáló személyzettel. És ez most nem csak a CBA arról szó, hanem azért valljuk meg, hogy mi magunk hány olyan műsort csináltunk, amikor arról volt szó, hogy rossz fej volt a kasszás, nem csak a CBA-ban mindenütt másult, amikor nem szolgáltak ki, amikor undok volt, amikor rossz parizer véget kaptál meg ilyeneket. Ezt próbálja átfordítani, de igen, az élet a szép, és ott mindenki mosolyog. Szerintem nem kell bizonyogatni valamit, ami úgy is van. Hát jó, de nyilván a reklám arról szól, hogy mindenki elhiteti a saját termékéről. Hogy az a legjobb, hogy az a legszebb, hogy az a legértékesebb. Tehát nyilván erről szólnak alapjából a reklámok, nem? Megpróbálsz valamilyen üzenetet átadni, ami nálad történik. Na de a reklám akkor elérte a célját. Hát beszélnek róla. Hát beszélnek, ha a cél az, hogy róla. Beszélnek róla, akkor elég. Hát nyilván, hát ez nem az egy a cél, gerilla, hogy bemegy vásárolni? Gerilla kampány, vagy egy ilyen gerilla marketing igazából, hogy így vagy elindul, aztán ezt átvesz az internet népe, és most mindenki ezen a reklámon hőbörög. Hogy hát most mennyien mennek be többen, na, hát ez a az egy jó kérdés. Hányan akarják, hányan keresik Erzsit a pénztárban, vagy a kasszában? Én nála szeretnék fizetni. Igen, mert Erzsi jó fej egyébként. Aranyos. Csak itt most tipizál megint, hogy akkor ugye, hogy a kasszás kisasszonyok mind szemüvegesek. Igen, kicsit nagy molettek egyébként. Nagyon viccesek, nagyon kedvesek, nagyon helyesek, és nagyon szeretnek táncolni, énekelni, és egyáltalán. Tehát árad belőlük a vidámság, még jó kedv. Kicsit ilyen Csekek Atinkás nekem az egész. Csekek Atinkás, egyébként hasonlít is a Kasszás Erzsit játszó színésznő. És akkor van egy olyan, ahol ő válaszol az őt ért kritikákra? Igen. Azt szerintem ne nézzük meg. Nem jó? Hát nem jó, én azt nem. Szerintem nem frappánsak a válaszok, tehát hogy így. De hogy ott forgattak egy másodikat, ami szintén reklám lett, ahol tehát tovább pörgetik a dolgot, és ráadásul, ahol ő válaszol a felvetett kritikákra. Ráadásul szerintem ez azért nem jó ötlet, mert hogy így válaszolsz a negatív kritikákra, tehát akkor hát pörgetik tovább a dolgot. Negatív kritikák, tehát hogy tudod, amiről, tehát olyan fura, hogy a pozitívakat kellene erről tesni. És ez is megy egyébként reklámblogban? Tehát ugyanúgy logóban ellátott? Tehát, hogy ez csak fönt van az interneten, tehát ez nem egy logóval ellátott válasz, ahol kvázi tulajdonképpen a koncepció része volt, hogy akkor majd Erzsi válaszol. Hanem ő külön válaszol erre. Igen, az internet népének. Ez csak a neten van. Ez csak a netre készült. Ez egy profi kitalált kampány akkor, hogy válaszol is. Nem lepődnék meg, ha a szupermenék lennének mögötte. Én megcsináltam volna a választ is akkor reklámnak énekelve. Uh-huh. Nem? Igen. Viccesen. Megírva, abból is egy dalt írni. De hogy várj, csak belehallgatok a válaszba. Életeim, Erzsi vagyok a CBA-ból. Igaz, hogy még csak tegnap találkoztunk először, de már annyira érdekeset írtok rólam, hogy csak na. Én nagyon örülök, hogyha beszélgetünk. Csak így tovább. Édeseim, én nagyon szívesen veszek minden építő jellegű kritikát. Úgyhogy gondoltam, válaszolok személyesen a hozzászólásaitokra, jó? Azért amerikai talkshowban csinálják egyébként, hogy vagy a Fallonnál, vagy a Kimmennél, hogy sztárokat behívnak, és akkor csinálsz egy filmet, te vagy mint a Casey Affleck, akkor Casey Afflecket reagáltatják ilyen twitteres, meg nem tudom milyen üzenetekre. Tehát ez egy bevett formája egy amerikai azt mondod, hogy ez talkshow típus. Nem, én szerintem, hogy hát ezt ugyanúgy leforgatták nyilván, persze. Hát ez megjelent a reklám, mit tudom én, hétfő reggel, elindult maga az országos reklámkampány. Ebből csináltak egyébként még ugyanazon a felvételi napon, mit tudom, 26 kamu hozzászólást, és ezt leforgatták, és másnap azt kidobták. Hát ez egy jól fölépített, ez egy teljesen jól felépített kampány, persze. Amit az internetet lefedjük, ATL, BTL, minden megy, mindenhol ott vagyunk, persze. És a Kasszatibit is megvette a TBA, hogy közösen énekelt Kasszás Erzsivel. Azon se csodálkoznék. Miért fölépítették ezt a Kasszás Erzsit? Ő magában nem rossz. Engem azt hittem, hogy jobban fog irritálni. Tehát azt hittem, hogy durvább, vagy hogy egy inger küszöbben, mert jobban meghaladó valami, nagyon irritáló fazont látok majd. De hogy ez annyira nem... Igen, olyan durva dolgokat nézek az interneten, meg nagyon szélsőséges kisfilmeket, rövidfilmeket, japánt, ázsiait. Ebben ahhoz képest tényleg nincs semmi. Tehát ahhoz képest itt most nekem egy nőjének ebben nincsen semmi. Na, mindjárt felhívjuk azt a színésznőt, aki ugye játsza Kasszás Erzsit, mert ez egy érdekes dolog. Egyet, hogy castingolnak, hogy találnak rád, mennyire ég rád egy ilyen reklám, mert ha ebből mondjuk hónapokon keresztül zajló reklámkampány lesz, akkor egy idő után a színészről néznek úgy, akár színpadon játszik, akár sorozatban, bár, hogy Kasszás Erzsi, Kasszás Erzsi. Hát hány magyar színész kapta már meg éveken keresztül, nem? Legyen szó reklámról, vagy sorozatról, hogy utána valahol játszott egy színházban, és nem tudott valaki nem felüvölteni a közönségből. Rostamol Karcsi! Meg hogy választották ki? Igen. Tehát, hogy volt, hogy a reklámügyvőség volt az, aki kiválasztotta, vagy esetleg a tulajdonosi körből valaki. Ott ült a két Lázár testvér, és azt hú! Most értenek a lovakhoz, még nem biztos, hogy így beszélnek a nőkkel is. Na, érted. És akkor lehet, hogy azt mondták, hogy milyen egy kasszás? Hát, mit tudom én, milyen, én csak a kulinális babál. Hát nagyjából egyébként a sztereotípiáknak megfelel. Fehér köpeny, diszkréten elhízott, ugye, kicsit molett. Nagyjából ezt gondolod, szemüveges, ezt gondolod egy kasszás nőről. De ez a nők a pult mögött kategória, most bocsánat, tehát ennek már semmi köze nincs a valósághoz. Nyilván vannak, akik kicsit talán molettebbek, vannak, akik soványak, vannak, akik alacsonyak, magasak. Van egyáltalán olyan, hogy kasszás típus? Van! Hát maga a kasszás típus van? Persze, itt van, igen. Itt van velünk a Kasszás Erzsit játszó színésznő Balázs. Andi, hello Andi, jó reggelt kívánunk! Hello. Jó reggelt kívánok! Jaj, de jó, hogy most nem vagy szerepben. Még lehetsz egyébként. De ha gondolják. Ne. Én vagyok a Kasszás Erzsit. Vagy meg, már te is megbántad. Dehogy is, egyáltalán nem. Figyelj, én tényleg nagyon jól szórakozom, komolyan mondom. Tehát nekem ez egy szórakoztató komplexum lesz a Facebook oldalam, ahol mindenféle rendkívül kedves és rendkívül szemét szólások jönnek. De azt tudod, hogy ez nem neked szól, a színésznőnek, hanem valamint a karakternek, akit eljátszottál. Figyelj, van, aki a színésznőnek is. Szóval azért van egy-kettő olyan, akit nem is értek. Tehát volt olyan, aki azzal azonosított, hogy miért nem állok vissza a pultba, az ilyennek adnak munkát, nekem meg nem. Jaj. De durvákat írnak tényleg? Tehát egy ilyen teljesen, olyan azt mondom, hogy naturális reklám, de aminek az a célja, hogy figyelem felhívó legyen, ezzel téged után azonosítanak, és valóban megpróbálnak bántani? Vagy bántottak emiatt? Természetesen, persze. Van egy réteg, aki kifejezetten arra ment rá, hogy ennek most nem csak az üzletláncot, hanem engem is, hogy eladtam a lelkem, és hogy most ezzel akarok valamit megváltoztatni a világot, miközben majdnem kimondtam, hogy milyen vagyok. Tehát hogy igen, engem is támadtak benne elég csúnyán. Az, hogy az alkatomról, amiket írnak, az kifejezetten szórakoztató. Látok itt bemásolva egy-két kommentet, hogy itt alád vernék Erzsi, malacarc majom, dagadt malac, hát ezeket írták? Jó, de hát ők sötét bunkók. De ez egy reklám. Hát én tudom, hát hogy én azért szórakozok ilyen jó rajta, sőt azt imádom, hogy vannak olyan részek, ahol így kírja ezt, hogy mocskos kövör picsa, bár bocsánat, de ezt, és akkor utána alatta egy ilyen hosszú, ilyen komment háború elindul, hogy tösen nézel ki jobban, nézd meg a fejed, tehát hogy egy ilyen egymás ellen is elkezdtek így, most már ebből nem olvasom el azokat a nagyon hülyéket, akiket írnak, de csak azért, mert már unalmasak. Tehát mert elolva eleinte nagyon jó. De mennyire durva mély repülés, egyébként egy ártatlannak tűnő reklám miatt, nem? Szóval, hogy azért itt hát van, igen, van elfolytott frusztráció, meg agresszió. Ez alapján egyébként mindenki eladta a lelkét, aki szerepel bármilyen reklámban. És figyelj, meg volt a legédeszabban, hogy annak nagyon örülök, hogy egy csomó molett hölgyűrnek a üzenetet. De rengeteget az ország különböző pontjairól, tehát több százat tudok mondani, akik azt írják, hogy figyelj ide, én nagyon szégyeltem magam most idáig, hogy én nekem ilyen méreteim vannak, de mióta téged megláttalak a reklámba, újra tudok mosolyogni, mert rájöttem, hogy aki belalakna. Te még durvábban nézel, mert te még rondább vagy, mint én. Tehát ekkora darab még én sem vagyok. Nem dagadtam, hatod. Mióta látlak, sokkal jobb kedvem, azt hittem, én nagyon kövér vagyok. Végül itt neked nehezebb lehet. Igen. A válaszvideó itt gondolom a koncepció része, nem? Tehát maga a kampány része. Nem volt ez bele tervezve, csak egyszerűen egy hirtelen ötletből adódott, gondolom, a marketingeseknek ez a része, ez a válaszvideó. Nem volt ez totálisan bele tervezve, hogy ez majd el fog készülni, csak egyszerűen annyira beindult ez, és annyira sok komment jött, és annyira sok mindenki osztotta meg, és annyira nagy durranás volt, hogy én tisztában voltam vele, hogy ez nagyot fog szólni, mert nem vagyok elmebeteg. De tudtál érte számlázni meg itt, vagy ez benne volt az apró betűs? Hogy tudtál érte számlázni, vagy benne volt az aprós betűs, apró betűsbe, ezt kérdezte János. Figyelj! Számláztam, ne viccelj, most is itt vagyok Bora Borán. Hát de mióta megy ez a kampány egyébként? Most is itt vagyok a spárba. Múlt hét szerda. Szerda óta megy. Tényleg, és hogy te mehetsz spárba vagy, Aldiba vagy? Lidlben vagy, vagy neked, mikor benne van az apró betűsbe, hogy azért amíg a kampány tart, téged nem fotózhatnak le egy Tesco-ban. Dehogy is, hát ilyen nincsen. De hát egyébként hozzáteszem, hogy nem vagyok egy nagy bevásárló, és ezt családilag a pasi moldja meg, úgyhogy ez mindig is nem tudom. A Tesco-tól. Nagyon jó, a Tesco 0-24 gyereket mindig onnan rendelünk. Figyelj, és attól nem félsz, ami minden színésznő rémálma, vagy minden színész, aki elvál egy ilyen reklámot, volt, és már erre azért sok példa, hogy majd kilépsz a színpadra, mert látom, hogy egyébként egy csomó helyen játszol, és meg ugye filmekben, és akár színpadon ez nyilván ugye azért interaktívabb módon zajlik, és aki fölüvölt? Hát a felüvöltés azt nem hiszem. Te, ha csak nem a gyerekelőadásban is játszom, úgyhogy lehet, hogy lesz olyan, hogy Boszorkány a kasszás anya, az nem is a boszorkány. Hát vagy akkor susmog, mi kell, tudod? Vagy így halad, kasszás. Ezzel mondjuk nagyon sokat jövök, rengeteg mém született, egy kasszás Erzsi. Imádom, de már voltam masszázs Erzsi is. Én is így konferáltalak 8 óra előtt, mert nem láttam még a reklámot, és én is félreolvastam, és félretem a kasszás. Nem kasszásnak mondtam. Nem játszol véletlenül együtt a Gesztési Karcsival? Mert akkor biztos vannak ilyenek. Ja, ott nézd, ott a kasszás, hol? A prostatás meg! A prostatás meg a kasszás. Jó, de figyelj, maga a reklám, én nem hiszek a rossz reklámban, tehát azt gondolom, hogy tökéletesen elérte a célját. Mi is erről beszélünk, az internet is erről beszél, tehát működik. Igazából nincs olyan rosszul sikerült reklám. Hát ez most direkt lett rossz, vagy nem, az koncepció kérdése, de alapjában működik, mert mindenki erről a reklámról beszél. Tehát ez egy tökéletesen elérte a célját. Ilyenkor opcionálisan benne van a folytatás az ember szerződésében, hogyha nagyon működik, akkor tudom, egy évre ír alá, és egy évre előre kasszás Erzsi lesz? Hát én eleve úgy van, hogy amikor én ezt megkaptam egy casting által, tehát azt is felvetettétek, hogy kerültem ebbe bele, egy reklámügynökség által kerültem bele, és én tudtam, hogy ez nem két napra fog szólni, és azt is tudtam, hogy nagyot fog szólni. Tehát én voltam az első, aki leforgattuk ezt a remek videoklippet, hogy én vagyok a kapás, és utána én voltam az első, aki azt mondtam a forgatás első vége utolsó percére, hogy gyerekek, ebből botrány lesz. Tisztában voltam vele, hogy ebből botrány. Igen, de már jönnek hozzánk is az SMS kérdések, hogy nem Flui Muci lábel a fiat. Ilyenek vannak. De ez így jó. Ez a jó pofa. Egyébként ez még szellemes. Az volt, hogy friss őr a férjem. Tehát, hogy Flui Muci lábel a fiat. Tényleg! Igen, igen. Az is egy nagyon jó karakter. Atya is. Atya Isten, nagyon kemény. Na jó, ugye, én bírom, Andi, egyébként tényleg. Hát, én is bírom egyébként tényleg, tényleg. És ugyanezt kell majd folytatnod, vagy lesz esetleg egy másik karakter, mint olyan Pultos Petra, vagy ilyesmi? Igen. Hova tovább léphetsz? Zöldséges Vita. Pénztáros Lőrinc. Ja, igen, azt gondoltam, hogy én is. Még egy darabig Erzsi maradsz. Jól van, mivel játszol? Hol játszol most egyébként? Nagyon sok darabban játszom, hogy ne soroljam föl. A Karinthi Színházban van az én bázisom, ott 6 darabban vagyok látható. Ez a pszichotrillertől egészen a mese darabig, úgyhogy mindenfélében meg lehet nézni Erzsikét. Mert tényleg mindenben, tehát hogy zenéset is játszom, tehát az énekhangomat lehet tovább kritizálni. Aki eljön a színházba, hogy ötvej hangom visít a takinő a tévébe, az most eljöhet megnézni. Ami játszottál a Liza Lókatündérben, jól mondom, nem? Ez szóval szeretem, igen, ezt a Liza Lókatündérben is, igen, meg játszottam a Kaméleon című filmben, meg most megy egy sorozat a Közszolgálatin, amiben benne vagyok, már második évadja. Tehát, hogy azért én aktívan dolgozom. És látod, hogy most visszamondtak. Mondták, hogy Andi, köszönjük, de hát a Kasszás Erzsi, ne haragudj, ez számunkra vállalatlan. Ne haragudjatok. Egyébként nincs ilyen, képzeljétek el, egyáltalán nincs ilyen. Tehát én volt bennem egy minimális félelem, de hát aki ismer, azt tudja először is, hogy nem halok bele a kommentekbe, hanem borzasztóan jól szórakozok. A másik része meg, hogy a szakma felől egy olyan visszajelzések jöttek, hogy Antika, annyira röhögtem, hogy a könnyen folyik. Tehát, hogy nem az volt, hogy fú, soha többet benezett a lábad a színházba, te tagadt malacarcú majom, tehát nagyon szó nem volt, hanem pont az ellenkezője. Úgyhogy meg hát nagyon izgalmas az, hogy azok elkezdtek érteklődni irántam, akik szerintem még nem voltak színházba soha. Tehát, hát ha három a több ember elmegy, akkor már szerencsénk. Kikre gondolsz, hogy Penny Marketre? Andi, köszi, puszilunk, ciao. Nagyon köszönöm, fiatal. Hello. Na jó, hát igen, aki egy kicsit is értelmesebb, az nem magába a színészbe vagy a színésznőbe köt bele, hanem akár az ábrázolt jelenségbe, hogy egyetért vagy nem, vagy a sztereotípiákba, vagy a szomorú magyar valóságba, vagy bármibe nem, de legkevésbé a színésznőbe, mint karakterbe. Na de innentől kezdve aztán friss legyen, tiszta, meg mindenki legyen vidám. Ma délután bemegyek, csekkolom, ott nem énekel nekem valaki, és nem friss a cipó, akkor... Érted, nem pörög forog valaki a sorok között. Hogy esi balhé lesz. 9 út, pontosan 2 perccel jövünk a hírek után. Ez itt a reggeli show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Rádió 1-en. 3:49. Lesz pontosan 1 perc múlva. Gyerekek, a Laci hozott ilyen csokis, nem tudom. Mangót, hogy mi ez. És? Jó? Nagyon finom. Uh-huh. Csak mondom, hogy igen, nagyon finom. Igen. Tehát jelzem, hogy nagyon finom. Aha. Fogyasz belőle. Tehát fogy, nagyon fogy. Még van benne egy csomag, ezt megnéztem. Megtaláltam már a második percet. Csak jelezném, hogy amennyiben ha valaki még szeretnétek esetleg megkóstolni, hogy mit hozott Laci Messzi Ázsiából, nem együtt voltunk, akkor kóstoljátok meg, mert nagyon jó. Milyen jó, hogy ez volt a keze ügyében, amikor szaladt becsekkolni, nem? Basszus, valami ajándékot is ezeknek a... Nem. De ő el is mondta, hogy a reptéren vette. Azt ne elmondta, persze, hát tudom, hogy volt. Tudom, hogy hát napokig készült rá, hogy vajon mit vigyek nekik, vajon minek örülnének a legjobban. Ez mi? Nem tudom. De legalább hozott. Hát nézd, legalább hozott. Nem úgy, mint én. Beállt a sorba, megvette, kifizette. Ha a tranzitos, mert az. De legalább, érted, hozott. Maradékban. Évek óta nem mozog már semmit. És én ezt tudom képzelni, hogy Laci felült a gépre. Elfoglalta a kis helyét. Egy gép felemelkedett. Laci átrödöl. Na, nézzük, mi a szart vettem. És azt mondta, csokis mangó, ezt nem szedtem, akkor beviszem hétfőn. Hát így indultam én is, hogy hoztam nektek ajándékot, aztán már a tranzitban vásároltam, aztán utána rájöttem, mert ott se. És most már évek óta soha nem mozok nektek semmit. Csak mondom. Ezt vallom, továbbra is vallom. Hogy lakásunk egyik ékessége. Micsoda? nem nehéz a mi lakásunkban ékességnek lennie. Az is bárminek is. Oda mennék és le is húztad. Oda mennék és levenném a pólomat, ott hagynám, akkor az a legjobb darab lenne ott most. 2,8%-os zsírtartalom a teljes doboz volt a lakásunk. Mindegy. De az egyik utolsó, mind a mai számomra megfejthetetlen ajándék, amit Balázs hozott nekem Baliról. Mit hoztam neked? Egy Bali képet. Nem, mi? Ja. Mikor magamat? Egy képet. Nem. Baliról. Hoztam neked Baliról. Bali, hoztam neked Baliról valamit. Egy kép Baliról, ahogy mit tudom éppen teregetek. Balitól, Baliról. Ez van a hátoldalára ráírva. Mit hoztam neked? Nem is emlékszem, nem tudom, de biztos szarból van falam. De nem, hoztam, amíg hoztam neked valamit, tényleg? Úristen. Egy maszkot, egy ilyen démon maszkot, vagy egy ilyen démon űző maszkot, és marha jól néz ki. Tényleg tök mutatós, én meglepődtem rajta. Valószínűleg nem nekem hozta. Csak miért, hogy nálam van. Szerintem az lehetett, hogy egy ilyen helyi járaton repültünk, ittam két vodkát, és adták hozzá, tudod. És, mert ott a balinéz járatokon, tudod, ez így jár, hogy iszol két vodkát, főkei három dupla narancs lehet, meg egy rumot, akkor adnak egy maszkot. Ez a szár, jó lesz, Janina? Jó lesz, tehát ennyiből a szacsorba kicsim visszük a Jánosnak, neki jó lesz. Tehát nagyjából itt tudom elképzelni. Igen. De akkor örültem egyébként neki. Aztán később, amikor találkoztam anyukájával, nagyon kérdezgett, hogy tetszik-e a maszk, valószínűleg neki szán. Tehát ő csak olyan nekem adta. Igen. Az iskolát hova akartam, ezt hova akartam, ezt aztán elcseréltem. Na, ugye visszatértünk a szabadságról, mindenki kicsit utazott, pihentünk, nagyon helyesek az SMS-ek, a Viber üzenetek, köszönjük szépen, hogy hiányoztunk, jó, hogy itt vagyunk, és hogy hallgattátok a Best of-ot, de azért mindig jobb az élő, köszönjük. És hát próbáljuk így utolérni magunkat, mert annyi minden történt, ugye az interneten. Igen. A Petőfit már utolért. Hallgatottságban legalábbis biztos. Szóval az interneten, a reklámok világában, a repülőkoncerten, szóval sok kicsi témánk van, és nem tudom, olvastátok-e Edwin Martin nyilatkozatát, mert... Igen. Szóval, hogy engem mindig meg tudnak döbbenteni hazai sztárok, amikor reflektálnak, reagálnak egy-egy eseményre, vagy részt vesznek valahol, vagy meghívják őket valahol, és utána elmondják, hogy ott milyen volt. És az én ismerem Edwint, de nem tudtam, hogy ennyire nem ért. Nehezen értelmezi azt, ami körülötte zajlik, és ennyire nem érti azt a világot, ami körülötte zajlik. Történt ugyanis, hogy hát őt ugye meghívták, igen, ugye zenélni Észak-Koreába. Nagyon fejlett demokráciai országba. Igen, ahol meghívták... lehet zenélni, ott már csak normális hely lehet. Így van. Meg a Dennis Rodman is oda jár, azt hiszem, ne felejtsük el. Tehát lehet, hogy mi látunk rosszul valamit, azért két. Ez is lehet egyébként. Érted. Igen. A Rodman bácsi ott van, azt mondta észé Edwin is, hogy hát akkor figyelj, megyek én is. Hát ha neki nem ciki, nekem persze, se az. Persze nem ciki. Ha? És hát ott is van egy csomó zenész, és ők, tehát ott lehet zenélni, lehet bármit csinálni, csak néha nagyon nyomja az embernek a tarkóját, a gépkarabélyát, a lángrejtőjét. Na de várj, és utána igen, ő nyilatkozott, hogy meghívták a 2011-ben elhunyt, ugye, hát diktátor Kim Jong-il emlékére. Rendeztek egy emlékkoncertet. Nyilván természetes körülmények között. Természetes körülmények között. És hát mesélt utána az észak-koreai élményeiről, és azt írja, már megdöbbent, egyébként körül másfél hete jöttem haza, csak pozitív tapasztalataim voltak, amit én még nem tudok képzelni egyébként, hogy ott valószínűleg egyébként jól bántak velük. Hiszen ők azért, ha te elmész, és sok újságért is mondja, hogy rejtegetik ugye a diktatúrát, és hát ott vagy egy hétig nem is biztos, hogy veszed észre, mindenki manipuláltan baromi boldog, de hát azért tudjuk, hogy mi történik Észak-Koreában. És tudjuk, hogy tűnnek el ott a politikai klientúra ellenfelei, hogy koncentrációs táborok vannak, hogy azért az, hát ez komoly dolog történik. Ezelőtti nagybácsi sztori, ugye? Ja, igen, ugye a testvér, amikor is ugye ilyen idegmérget tettek ugye a szemére, és hát meg is halt szegény. Uh-huh. És kérdezték Eddie Martintól, hogy hát ugye mondja már meg, hogy mit tetszett neki ennyire ebben az országban. Elmondta, hogy nagyon jó, nagyon élhető, nagyon szép, és hogy nem volt-e fura például az, hogy a köztudottan diktatórikus országban, hogy le kell adni érkezéskor a mobiltelefont. Azt mondta, hogy hát ez szinte nem volt fura, mert hogy a házigazdák hát besorolják, és statisztikát vezetnek a készülékekre. Ezt mondta. Azt mondta, igen, hogy ő úgy vélekedett, hogy a házigazdák típus szerint besorolhatják, és statisztikát vezetnek a készülékről. Tehát amikor te belépsz Észak-Koreából... A hozzánk érkező külföldiek 28%-a iPhone-t használ. Ez a statisztika? Igen. És mire használják? A Windows fonosok még mindig kisebbségben vannak a Samsungosokhoz képest. Észak-Koreában érkező... Megkérdezték, hogy látott-e valamit, és mondta, hogy hát ő nem látott semmit ebből az egész diktatúrából, ami ott van, mert szinte nincs nagyon, meg hát... most megkérdezték, hogy hát nyilván nem visznek téged olyan területekre, tehát például nem visznek el egy koncentrációs táborba. És akkor azt mondta, hogy hát hogy minden helynek vannak szép és kevésbé szép részei. Tehát a lágerek azok a kevésbé szépek, gondolom én. Szóval megdöbbent, és egy világlátott, sokat utazó, egyébként rengeteg híres embernek zenélő, nagyon tehetséges zenészről van szó. Tehát még csak nem is arról van szó, hogy tényleg Ilonka néni meg Józsi bácsi vett két jegyet, elreptették Észak-Koreába, megmutatták neki, hogy mindenki nagyon happy, minden nagyon szép, és milyen épületek, hát és hasonló, mint Dubáj, de azért adlat telefon alatt, mert azért azt mondja, hát lehet, hogy van diktatúra, én nem tapasztaltam. Nem tudom. Jöttek, üttek tejben, vajban fűzöttek mindenki, mosolygott, itt nincs diktatúra. Elvették, hát, mert félnek ezektől a robbanós notoktól. Na de hát elmész egy országban, le kell adnod a mobiltelefonodat. Tudjuk, hogy mi történik Észak-Koreában. Tudjuk, hogy a politikai vezetés ellenfelei, ugye, hogy tűnnek el egyik pillanatról a másikra, hogy hány embert öltek meg, hogy tényleg koncentrációs táboron, és nagyon komoly, nagyon masszív, nagyon zárt rendszer, és nagyon-nagyon elkeserítő az a fajta diktatúra. Észak-Koreából megszökött emberek is tanúsítják meg. Hát szóval, ezért ez jó, hát a sok gyakorlás mellett nem volt ideje informálódni, érted? Kottát olvasni tud, újságot nem. Hogy van ez? És egy világlátott emberről van szó. Meg mivel lehet megvezetni? Tehát, hogy olyat tudsz ott mutatni? Mekkora összeggel? Hát, ha nem ismered, hogy hova mész, ha nem tudod, hogy hova mész, akkor nyilván elmész, hoznak, visznek, nagyon zárt világban tartanak, elvisznek két olyan helyre, ahol lehet ugye reprezentálni, ahol mindenki boldog, ott vannak a mosolygó, álmosolygó emberek, akik eljátszák, viccelj, még egy nulla. Hogy nagyon jó. Tehát, nem hogy... is rossz, még egy nulla. Nem, még egy nulla. Nem is olyan, tényleg, csodálatos hely ez, még sok, érted? Tehát, hogy mi, eleve, hogy a fenébe mehetsz el oda zenélni? Tehát, hogy én egyszerűen ezt sem értem, hogy elmész egy diktatúrába úgy zenélni, hogy ott van egy diktátor, meg annak a diktátornak az egyik családtagjának az emlékére, aki szintén nyilván megérte a pénzét annak, ember emlékezet óta abban az országban lábbal tiporják az emberi jogokat, a demokráciát hírből sem ismerik, nem is ismerhetik, hiszen nincs internet, ami alapján megismerhetik. Azt mondta, hogy barátságosak és vendégszeretőek. Kaszinótól kezdve minden van ott, sőt, nagyobb kaszinószabadság van, mint itthon. Igaz? Nem működik az ember telefonja, nincs internet, nincs wifi. A diktátorság nézőpont kérdése. Máshogy működnek, de ezzel nincs semmi baj. Ezt mondta szó szerint. Egész egyszerűen elképesztő. Luxusszállodában szállásoltak el, és 12 fogásos vacsorával tömték őket, és hogy barom jól érezte magát. Igen, a jó kérdés, hogy egyébként, ha miért mész el, nem? Miért mész el? Szóval fene se tudja. Én a Dennis Rodman se értem, hogy annyira rajongész a Koreát. Tehát hogy tudsz rajongani egy ilyen országért? Vagy tehát hogy lelkesedhetsz, nem? Hát ha kicsit utána olvasol, azért tudod, hogy mi nagy történik, és hogy hány százezer ember szenved egyébként koncentrációs táborokhoz hasonló lágerekben, és hogy erről felvételek készültek. Onnan megszökött rabok mondták el, hogy ezek létező helyek, és hogy elképesztő, ami ott azon történik. Gondolkoztam, hogy azért egy országba, ha megérkezel, a repülőtértől a szállodáig, ott ők építettek egy olyan utat, ahol semmi izé nincs, ciki. Tehát, hogy most valamennyire... Nem feltétlenül látod. Nem, a diktatúrát szerintem nem feltétlenül, hogy a diktatúra pont ez a dolog, amit egy hétig mész, én úgy elrejtek előle, hogy nem veszed észre. Nem feltétlen veszed. Meg Márton végiggyantázt az utat, biztos, nem tudod figyelni. Igen, Poli. Dolgozott a kis Paganini, a kis Stradivariusban. Beethoven. Igen, valószínűleg éppen manikűrözött, és nagyon dolgozott. Nem, figyelj, elmész zenéhez, kifizetik, igen, erkölcsi kérdés, hogy ki megy, ki nem. De hazajön és lelkesedni egy ilyen ország, megdöbbentő. Na jó, mindegy. Rengeteg olyan rockzenekar volt egyébként a múltban, akik például az apartheid alatt nem voltak hajlandók elmenni Dél-Afrikába zenélni. És aki pedig elment, az egyszerűen ilyen szalonképtelenné vált. De hát, és azért az is durva volt, de hát Észak-Korea, tehát ez egy sztalinista diktatúra. Tehát, hogy ott hírből nem ismerik a demokráciát. Van egy nagyon szűk vezető réteg, akinek mindent lehet, mindenki másnak kus. Ebből sok szempontból. Egy csomó minden. Na és akkor például ott vannak azok, akik nem Észak-Korea. Egy csomó minden ismerős, nem? Egy szűk rétegnek mindent lehet, mindenki másnak kus. Azért ebben vannak átfedések, János. Ebben azért erős átfedések vannak, amennek ott van. És ide jössz Budapestre két hétig, jól érzed magad, nem? Nem kell adni reggel az... Mi a fenének mennék Észak-Koreába? Ez az én telefonom, és még mindig nálam van. Hát most még. Hallottok? Most még nálad van, és most még a te telefonod. Jó napot kívánok! Nem tudom, hogy nem jön el majd az a rendszer, hogy csak te is add le azt a telefont, akkor szépen majd ügyesben. Embernek, csak hallgatják. Egy az olyan a másik. Embernek húzod a talpalával ott, aki adott esetben kirobbantaná a harmadik világháborút is. aki folyamatosan hónapok, évek óta rakít a kísérleteket, folytat, hogy egy olyan fegyverrendszert hozza létre, nem, amivel megtámadhat több száz kilométerre arrébb lévő országokat. De nem lehet, hogy akkora... A közvetlen szomszédját, a testvéreiket fenyegeti gyakorlatilag? Az egy akkora összeg volt, és olyan kötbér a szerződésében, hogy mondták, hogy figyeljük, hogy még egy évig mit nyilatkozol, nem? Csak szépet mondhatsz már. Akkor gyorsan utána te is majd mész egy repülőtérre, szírten idegméreg lesz a szemeden, akkor azért az nem szerencsésten. Lehet, hogy félelemből beszél egyébként, és ott van az igazság, hogy tudja, de annyira be van csokkizva, hogy fél, megfélemlítették. Neki a ez lehet az oka. Az ideg méreg. Igen. Na jól van, nőnapozunk egy kicsit. Csak hogy néhány internetes portál megírhassa, hogy nőgyűlölő játék a reggeli showban. Nőgyűlölő játékot találtak ki a nőnap alkalmából, Balázsék. Úgyhogy ezzel folytatjuk mindjárt a hírek után. A 96.4 Rádió egy visszatért, és vele együtt a legjobb délutáni show is újraindult. Hétfőtől szombatig, minden délután 5-től 8-ig. Kóki Show. Kóki Show. Élőben az igazi mai slágerekkel. Kóki Show. 5-től 6-ig Kóki Live Mix. 6-tól 8-ig kívánságműsor. 8 után pedig Kóki Szabad akár a madár. Repülök! Csak a Rádió egy játsza az igazi mai slágereket, mert csak mi tudjuk, mi kell önnek. Mert vannak zenék, és vannak igazi mai slágerek. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk a Rádió Egyen. A Reggeli Show-val imáron újra élőben, mindhárman. Kiegészülve ugye ti voltatok két napot, én nem voltam, aztán egy hét pihi volt, de most már itt vagyunk, és nézegettem a naptáramat, hogy másfél hetet leszünk is újra élőben. Így van. Jövét csütörtöktől négy napos. És ezúton is köszönjük szépen Anitának, hogy hozta helyet a nőiességet. Amit azért nem volt könnyű. Nem hát volt egyszerű. Azért mondom, hogy az én esetemben azért ilyen komoly nőiességet ezek a műsorban azért azt nem tudja bármilyen pótolni, csak úgy. Csajoskodott itt össze-vissza, de azért a nyomodba se ért. Igen. Csajoskodott, picsogott, nyávó, de hol van ahhoz képest, amit én tudok csinálni ebben a műsorban. Igen. Na most mi van, nagypénteken lesz szünet, vagy nem lesz? Nagypéntek. Most dől el. Szerintem fogadjuk el, hogy nekünk már megvan. Kérem, mondani akartál valamit, vagy csak maradt a fejed gongot? Mondjuk egy jó ergós csináljunk egy szardumák napot. Ez egy szardumák napot csináljunk a héten, jó? És csak ilyeneket tolunk. Jó, hogy mondani akartam, ez vagy a fejed gongot, jó? Na, ez tök. Na, két dolgot akartam mondani. Egy, a mi van nagy pénteken? A hétfőtől péntekig, ez nagy példa. Igen. Kettő, csipkebokor vesző. Igen. Na, mi van a nagy péntekkel? Most dől el a héten? Igen, már főterjesztették az emberek elé. Jaj, de jó lesz. Legyen születés. Két dolog, vagy két ünnepnek adnám meg a nagy pénteknek, amikor a december 24-nek. Az még simán, gyerekek, dolgozzuk le, de a december 24-én, tehát miért nem lehet az már úgy ünnep, hogy piros betűs ünnep? Hát az olyan hülyeség, hogy este beessel a falá, nem? Hát szentestézel. Már megadják azt. Hát igen, hozzá. De még elvileg egyébként rendes munkanap, amit ledolgozol, most azt hiszem, hogy nem dolgozol le, de hogy már sokan ugye ott kiveszik, meg csúsztatják, meg nem tudom, de elvileg munkanap. Hát nagypéntek is a december 24, az még jó, az még belefér most két nap, hát most... A nemzetgazdaság ide vagy oda. Na, nem ez a lényeg, nem az a lényeg. Állítólag dübörgünk most, értem. Nem? Hát akkor az csak bele kell, hogy férjen. Így volt egy, jó, hogy mondtad, állítólag. Így van, nagyon jó, GDP. Nagyon jó, hogy fogalmaztál, ebben az állítólag volt a legreálisabb az egész mondatban, hogy állítólag dübörgünk. És most egyébként figyeltem, azt mondja, hogy szerdára esik március 15-e. Én egyiket javasolnám, hogy március 14-e is legyen nemzetünnep, mert ott azért már történtek dolgok. Nagy azt mondjátok, hogy csak úgy séróból 15-én vasvárék az asztalra csaptak, aztán balicsáltak, hogy túltolták az abszintot 15-én, azt elindult a balhé. Az egész abból tört, hogy Józsi, iszom még egy abszintot? Iszom. Ebből indult már 15-én. Nem akartak fizetni. Nem akartak, hogy szunk meg. Megirodni a főbincére alól. Hogy jusszunk meg. Nem volt náluk pénz. Toltak három abszintot, aztán kicsit túltolták a lelkesedést. Hál' Isten, hát kellett az. Napra magyar! Né, uraim, ki fogja kifizetni ezeket? Nagyjából így történt egyébként, igen. Na, szóval akkor ez a héten eldől? El. Mintha valami olyasmit olvastam volna, de mondom most nekem, ezeket még pótolnom kell, hogy mintha a héten döntene erről. És akkor az négy nap. A kormány, vagy a parlament. És akkor négy nap? Hát persze. Megint hétfőre esik, húsvét ne csináld, hogy Istenem van. Állítólag, és a nagypéntek is nagy. Az egy négynapos, ünnep. Az nem lenne rossz. Az nem lenne rossz. Igen. És ez a március 15-ével mi lesz? Ki tudjuk az előtte lévő két napot venni, vagy az utána jövő két napot, vagy megint? Hát az, akkor tudod kivenni, ha az kedd vagy csütörtök. Aha. Egyébként, de hát most mondja, hogy két napot kell kivenni. De most szerda lesz, hát. Hát. Mert szerintem most dolgozzunk egy kicsit, nem? Igen. Hát persze, a kertben otthon. Szerintem most visszajöttünk, hogy az a egy-másfél hétről most azért legalább 3-4 összefüggő hetet azért most megint. Milyen, ha bejönnek, akkor 15-én is. Akkor adjunk valamit. Jó, azért ne elsátaló másik oldalán. Tehát azért, amit nem kell, azt ne vállaljuk el, de amit kell, azt most legalább egy-két hónapot most azért úgy legyünk. Na, gyorsan pici közlekedési hír, csak hogy segítsünk. Mi van, Zsül, az időjárás támogatás, közlekedés támogatás? Mi van? Felvásárolt bennünket a csokicső, meg a elfogytunk? Elfogyott. Igen? Na jó, van, hát akkor csak így magamtól mondok egy-két közlekedési hírt. Az Árpád-hídon lassú a haladás, mert hogy a budai oldalon most robbant le egy autó, pontosabban ír egy hallgató, hogy lassú lesz a haladás Budáról Pestre felé vezető oldalon. M7-es 42-es kilométerénél fotóznak, köszönjük szépen, Balaton felé, valamint az M5-ösön. És a 88-as kilométernél. Durrancsuk be egy szponzornevet, majd utol, aki fizeti. Jó. Igen. Tényleg, hogy kell a szponzort bajba keverni? Szegény Mohamed, nem? Talán még sokan nem tudják, ez egy ma reggeli hír egyébként. A Happy Gang egyik alapító tagjáról van szó. Elhúnyt a hétvégén. Mohamedről szívelégtelenség. Hát tudjuk, hogy azért neki hosszú évek óta már nagyon nehéz élete volt. A kábítószertől kezdve a válláson keresztül. Tehát rengeteg minden megkeserítette az életét. De úgy az emberek közé szorult a szíve. Hát mi nagyon sokat dolgoztunk velük, forgattunk velük. Ugye a 90-es évek egyik népszerű csapatáról van szó. A Happy Gangről is jó alapító tag volt, aztán ahogy a zenekar szétesett, az ő élete is tulajdonképpen darabjaira hullott, még próbálkozott ugye Mohamedként, és aztán már jött a lejtő, össze. Igen. De mi kedveltük őt. Szomorú volt nálatok az X-faktorban ilyen visszatérő. Igen, nagyon nem kellett volna már. Azt már nagyon nem kellett volna. Se nekünk, se neki. Tehát azt a csatornának se kellett volna vele megcsinálni, meg az nem volt egy jól elsült dolog. Szerintem én azt láttam, az szorongtam tőle kicsit, ami ott történt. Ott azt a szerkesztőknek látniuk kellett volna. Tehát, hogy ott azért nagyon komoly felelősségük volt abban a dologban szerintem. Az nem sült el jól, igen. Nem tudom, hogy annak mi volt az előzőnyeg, nem is akarok én a pálcát törni, ezt kilátta, ki nem látta, látszott-e rajta, lehet, hogy egyébként tök jól letolta a próbát. Én nem tudom, de ez nem sikerült túl jól, sajnálom. Igen. És ráadásul baromi fiatal, hát 45 éves. Az ember ez valahogy mindig megérinti, nem? Hogy passzható, aki 80 éves akkor is, de valaki meg ilyen fiatalon, és hogy úgy miért nem tudta rendbehozni az életét. Ráadásul egy olyan ember, aki egykor nagyon sikeres volt, mert ők azért azok voltak. Én nem kedveltem őket különösebben, de ez nem volna semmit a dolognak az értékéből. Úgyhogy hát nagyon szomorú. Tehát hogy csináltunk velük ilyen nagy szabadtéri rendezvény még a Danubiusban. Igen, hát sokat jöttek ők. Imádták. Nagyon. Na. Hát nyugodjék békében. Így van, megyünk tovább. Mert hogy van egy nőnapi játékunk, és hát ez olyan egyszerű igazából a játék koncepciója, nem is játék pontosabban. Vártunk jelentkezést olyan női hallgatóinktól, olyan hölgyektől, akik úgy érzik, hogy hát nem kapnak meg mindent a férjüktől, amit megkaphatnának. vagy kevesebbet kapnak, mint amennyit szeretnének. Kicsit talán elhanyagolja őket a párjuk, nem foglalkozik velük eleget, sok régóta vannak együtt, és emiatt minden természetesnek vesz, és nem érzik magukat nőnek, vagy hát csorbult a nőiességük, és mivel ugye közeledik nőnap, ezért arra gondoltunk, hogy a beérkezett levelek közül néhány levélírót vissza is hívunk, majd valakit szerdán felhívunk, és azt gondoljuk, hogy vagy azért, mert annyira helyes volt, vagy szellemes, vagy ő érdemli meg a legjobban, ellátjuk ajándékokkal. Szeret az urad, de mondjuk sokat dolgozik, és nincs annyi ideje rá, akkor ezt gond, most talán tudjuk egy kicsit pótolni. Itt a tavasz mindenki fog virulni, szeretnék, hogy a ti is kivirulnátok. Igen, és Juli mondott egy nagyon érdekes dolgot, hogy mennyi jelentkezés van egy ilyen ártatlan játékra. Hello, Juli, jó reggel! Sziasztok, hát, hogyha van sikeres... A témában az elhanyagolt nő. Hogyha van sikeres kampány, akkor ez az volt. Tehát tegnap volt, ugye tegnap zárták le a jelentkezést, és nekem még ma reggel is pittyeget folyamatosan a telefonom, még ma reggel 38 darab e-mail jött. Jézus. Az elmúlt, hát, ugye múlt hét szerda... Nagy baj van. Múlt hét szerdán indult a kampány, és nem tudom, olyan 6-700 darab ilyen levél jelentkezés. Hát akkor sokkal durvább lett, mint a Valentin. Igen, sokkal, sokkal többen jelentkeztek. És ugye egy csomó hölgyel beszéltem, ami nekem totál meglepő, és ezt annyira nem értem, hölgyeim, ha valaki jelentkezik egy ilyen játékra. 10-ből 8 nő. Drága hölgyeim. 10-ből 8 nő nem küld magához telefonszámot, mégis mi a túrót várnak, hogy fogom őket visszahívni? De értem, csak hát 700 darab levelet egyenként megválaszolni, szóval nem is értem, na mindegy. Az a lényeg, hogy olyan meglepő, hogy igen, egy csomó olyan is jelentkezett, ahol hát apu már régóta nem hozott egy szálvirágot sem, vagy sose volt neki ez szokása, de egy csomó olyan hölgy is jelentkezett, aki egyébként boldog kapcsolatban él, de hogy a gyerekek, meg minden úgy elé furakodott, és ő már valahol a sor végén van, és arra vágyik, hogy legalább egy picit egyszerű legyen a középpontban. Hm. És nagyon jó kis helyes sztorik voltak, úgyhogy szerintem a következő 3 napban helyes nők lesznek. De milyen durva, nem? Hogy többen jelentkeznek, mint egy valentinos játékra. Sokkal. Tehát ez eleve magadnak beismerni, hogy jelentkezel egy ilyen játékra. Én örülök, meg hát végülis vidám játék, szóval nem kell itt nagyon túl dramatizálni a dolgot, de hogy ennyien. Ennyien mondjak azt, hogy hát azért jó lenne, kicsit a párom többet foglalkozna velem. Hát, de ugyanakkor meg tényleg nem győzünk hangsúlyozni, hogy ez az elhanyagoltság ez ebben az esetben nem azt jelenti, hogy... Igen, ne írja meg majd az index. Hogy ne léci, köszönöm szépen, se a 444, nem erről van szó, hanem egyszerűen arról van szó, hogy nem jut idejük magukra, hogy Juli is az előbb mondta, nem jut az idejük magukra mostanában, vagy a sok munka miatt, vagy amiatt, hogy... Hát, vagy a párjuk elhanyagolja őket, hát azért az is lehet, hogy egyszerűen a párja tényleg. Ez a gyerek az mindig egy jó kifogás, tudod. Ott a gyerek. Ja, azért nem szexelünk, mert ott a gyerek, azért nem megyünk sehol, mert jaj a gyerek, de közéken nem veszük észre, hogy baromira nem a gyerek miatt megyünk, hanem már az egész lehet, hogy kicsit kihűlt, megmerevedett, elfáradt, de a gyerek az mindig egy jól előre tolható ilyen védősánc, hogy azért nincsen semmi, mert ott a gyerek. Igen. Nincsen vacsora, mert ott a gyerek. Szabából, hagyjatok már békén, Miket írtak? Hát egyébként átküldtem egy párat. Hogy azért küldelet, hogy elolvassuk őket. Nem, én elolvassam a párat, egészen megdöbbentőek jöttek egyébként. Vannak egyébként nagyon szórakoztatóak, ahol 20 éve azt tartja egyben a házasságot, hogy a férfinak kardvirág van. Igen, azt írja, pont a levél írja, hogy nőnapi férjes, mindjárt tudtam, hogy írnom kellene, nagyon kevés romantikát kapok a drága férjemtől, írja egyébként egy hallgatónk, aki jelentkezett a játékra, jön egy névnap, szülinap, azért felhívom rá figyelmet, mondom, apa, jön a szülinapom. Tehát a nő szól, ez milyen durva? Mire azt mondja, Dézikém, itt a kardvirágom, amit a gatyájával hord. 20 éve vagyunk együtt, és mindig mindenre kardvirágot kapok. Kardvirágot. De legalább akkor van szex. Szellemes. Hát, vagy szeretne legalábbis apu. Egyébként még nézzük a jó oldalát. Ugye? Hogy ugyan virág tehát hány olyan nő van, akihez aki mondjuk évek se. Óta nem nyúlnak hozzá, vagy a férje elidegült, vagy szeretője van. Ha a jó oldalát akarom mondani, ha azt hiszem szomorú, hogy nem vesz egy szálvirágot. Hát de nézem a jó oldalát, örüljön a kardvirágnak, hogy a félre 20 év után egyébként azt mondja, hogy kicsim. Itt a kardvirág. Kicsim sovinista, de itt a kardvirág, és le akarok veled feküdni, kvázi kiválok téged. Vagyis, ha benne vagy szexeljük, és a virágot kicsit, a virágnak, kicsit, kicsit túl macsó. Te meg egy oroszlán szálljon meg. Igen, ez a nagyon olcsó, ez nagyon olcsó, elintézzük itt a kardvirágon, baby. De ha jó oldalát nézem, ha mit 20 év vannak együtt, vagy nem tudom mióta. Igen, azóta. Akkor azért az egy nagy dolog, hogy minden éve ugyanezt a point elnyomja neked. Hát egy időt kicsit. Azért fárasztó egyébként, és nap karácsony, tudod. Szóval lesznek nagyon-nagyon szórakoztató hölgyek. És hát voltak nagyon szomorú beszélgetések is egyébként. De lesznek olyan szórakoztatók, mint Kasszás Erzsi? Lesznek, szerintem lesznek. Na, meghallgatjuk az első jelentkezőnket. Halló, jó reggelt, köszi Juli. Halló. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt. Kasszás Erzsi. Hát, MSZ-e. Mondjuk. Igen, igen, igen. Hello. Sziasztok. Szia. Nagyon hiánypótló a műsor. Hallgattam a felkonfort. Szerintem, én tanár vagyok, 70 kolléganőmmel, szerintem egységesen is jelentkezhettünk volna. Yeah. Azért a rom... Hát, kiveszik. Mostanában a romantika nagyon-nagyon elhal. De ezt kellene valahogy visszahozni a férjeink, meg a fiaink életébe szerintem. De mondom, nagyon sokan szerintem még többen jelentkezhettek volna erre. Na, te miért gondoltad azt, hogy jelentkeznél, Emese? Amikor meghallottad a játék felhívást. Hát gyakorlatilag rólam szólt, hogy... ez tök jó, hogy ezt így bevállalod. Hát figyelj, van egy, imádom egyébként a férjemet, ő buszsofőr, letol 10 órát a budapesti közlekedésben, hazajön, az apám fogalmazta meg egyszer, mikor el voltam keseredve, hogy kislányom, semmi gond, ő az utast látja benned, nem a nőt. De jó fej a paterad, úristen! Megint egy utas, ez is minekül így a mellém. Az utas látja benned, nem a nő. Nem kapaszkodok. Igen, és ráadásul ég és föld vagyunk, tehát én a 10 centivel a föld fölött, ő meg a szabályok. Ehhez van 2 kamasz gyerek, 1 3 éves, és jelenleg felújítunk, ezért egy 40 négyzetméteres lakásba költöztünk öten. Tehát a romantika az így maximum az értelmező kézi szótárból. Ráadásul ő délután dolgozik, én délelőtt, úgyhogy szerintem a tökéletes jelölt vagyok. És akkor így a tejben vajban fürösztés, a kozmetikus, amiket mi ugye ajánlunk tulajdonképpen, azok neked mit mondanak? Ezt írtam is az e-mailbe, tehát tejben vajban fürösztés, amikor a reggeli hisztinél rámömlik a kakaó. Akkor érzed a tejben vajban fürösztést. Akkor érzem. A kozmetikus meg amikor a kamaszlányomat viszem tini kezelésre. Ennyi, tehát így... És akkor te nem tudsz beülni mellé egy rendesre? Nincs esélye. Mikor kaptál utoljára virágot? Mondjuk az esküvői 5 éve az esküvői csokrom, igen, mondjuk ezt érendeltem, de mondjuk. De nem kardvirágot. Ez jó, egyébként ez jó, lehet, hogy megmondom, hogy váltsunk át erre. Legalább legyen kardvirág egyébként. Figyelj, és tényleg se egy virág, se egy csoki, semmi, soha? Nem, ő nem, tehát ő ezeket ilyen fölösleges földi hívságoknak tartja, de nem is várja el, de nem is kapok. Én szoktam ugrálni, hogy mondjuk múlt héten nagyon romantikus volt, mert egy hétig nem beszéltünk egymással a felújítás miatt, és egy hét után mondtam neki, hogy szeretlek, és azt mondta, hogy ő is. Ezt a mindenségét neki. Igen. Figyelj, mert az elején is ilyen volt, vagy kihalt belőle? Vagy ő? Nem. Nagyon cuki volt, megismerkedtünk decemberben, az első nőnapon márciusban megállt az iskolánk előtt, rám csörgött, hogy jöjjek le, a féltanári kar kilógott az ablakba. Eltérített egy trollic. Várjál, amikor megismerkedtünk, még annó a Gödörd, akkor közöltői vezető beosztásban van. Két hét után mondta, addig vezető beosztás volt. Szóval ide jött egy hatalmas rózsacsokorral a tanári elé. Én, hát tudod, kolléganők, igen, megfogtad az Isten lábát. Aztán egy másfél-két év múlva rákérdeztem, hogy ezzel úgy mi történt ezzel az első időszakkal, és megnyugtatott, hogy semmi gond, tehát nem velem van a hiba, ő a kocsit is, nőt is így 3 hónapig mossa a szélvédőt, hozza a virágot, tehát nem az én hibám. Meg családtaként kaptál éves bérletet, nem? Az is megvan, azzal is bejjebb vagyunk, igen. Figyelj, és ugye itt van egy, jól tudom, egy utalvány, ami 100 000 forint értékű, és egy baromi sok mindent ki lehet próbálni, el tudsz venni különböző komplexumokba, sportolni, mozogni. Könyörgöm. Figyelj, 40 év, 3 gyerek, itt tudod, milyen kemény tél volt, hát muszáj volt csokítani. Tehát, de jó fej vagy. Följött néhány kiló, arra gondolsz? Fölszalad? Te Kasszás Erzsi, szindróma. Kasszás Erzsi hozzád képest sem vagyunk. Fogalom lesz. Nem, ő egy filigrán kis hölgyike. Szóval mondom, hallgattam a reklámot, és azt éreztem, hogy igen, köszönöm, kérem szépen, léci. Figyelj, mi pont ezért találtuk ki ezt a játékot, hogy minden nő egy kicsit kényeztetve érezze magát, már az e-mail megírásától talán egy kicsit jobb lesz, ez egy ilyen terápiás jellegű e-mail írás, hogy ezt így leírod, és már olyan, mint egy kicsit kiírod magadból, vagy kibeszéled. Aztán vagy mi, vagy a hallgatók eldöntik, de szerintem mi is tudunk dönteni, hogy, hogy a három jelentkező közül, vagy hát a sok-sok jelentkező közül igazából kikapja, mert nem biztos, hogy az kapja, aki adásba kerül, de azért fel is hívunk egy-két e-mail írót, ma is, holnap is, meg szemezgetünk e-mailekből, mert tényleg nagyon helyes levelek jönnek, hogy aztán valaki boldogát tegyünk, hát bárcsak mindenkinek tudnánk adni, de hát nem tudunk. Oké, figyelj, azért van valamit már most, tehát már most meg tudok neked mutatni valamit, amit már nyertél, figyelj, nem kaptál ilyet régóta. Az ön ajándéka egy hatalmas csokorvirág, ami minden szónál többet mond. Na, na. Annyira cukik vagytok. Na, mit szólsz? Hát, nem egy átszálló jegy. Egyszerre három férfitől. Egyszerre három férfitől, figyelj, és ha megérkezik, akkor ilyen demonstratív jellege lesz, így tedd ki egy ilyen nagyon nagy üvegvázába, vagy az asztal közepére. De kardvirág? Nem vagyunk oda az estére, nekünk is kell. Milyen tanárnő vagy egyébként? Angol-német szakos, de enyhe értelmi fogyatékos gyerekeket tanítok, tehát igazából ilyen csúkanyoskodás. Szeretem, nagyon szeretem. De a kardvirág vágott virág lesz? Ez csak a befogadó múlik, igazából. Megnézzük, mi lesz a kardvirágból. Lehet akár vágózvirág is. Attól függ, hogy... Megvetted az Intintorna második fejezetét könyvben. Ha megvan a kettes könyv, akkor akár vágózvirág is lehet. Na jó, nagyon helyes vagy. Akkor szerdán, ugye szerdán van nőnap, azért is, hogy rövid a játék, mert múlt héten szabadságon voltunk, játszanánk ezt akár egy hétig is, de ez most csak három nap, lesznek még jelöltek telefonon, lesz egy-két e-mail, aztán meglátjuk, hogy kit választunk, jó? Hiánypótló, hiánypótló. És köszönöm szépen. Ezért találtuk ki, gondoltuk, hogy ez a nagy has, szomorú nagyon helyzet. Puszi, ebben se kitartás neked. Sziasztok, nektek is, puszi. Ciao, hello. Helyes volt, nagyon, nem? Nagyon aranyos volt. Igen. Jó veszi az egészet, érti, miről van ön kritikája. És a gyerekek, amit adunk, nem rossz. Tehát ugye itt van egy hatalmas csokor virág, amit már meg is kaptak, egy aranylánc medállal, azért az is nagyon klassz, egy ilyen lézeres arc fiatalitás, amit ugye nem úgy kell képzelni, hogy akkor elküldünk botoxra, mert ráncos vagy. Hanem, hogy kicsit átdolgoznak, átmasszíroznak, megfiatalítanak, meggyúrnak, és mindenféle jó dolgot csinálnak az arcoddal, valamint egy ilyen Oyuke Move sportkártya talán, ami 100 000 forint értékben ugye mehetsz, jöhetsz, és mindenki kipróbálhatsz. Igen, szóval egy kicsit úgy egy kis átlendítjük a lányokat a holdponton. Na, holnap jön a következő jelöltünk, jó? Mi pedig elmegyünk egy rövid szünetre, aztán jövünk hárosugrás játszani. Megnézzük, hogy meccette a kardvirág. Igen, ez előbb már csekkoltam egyelőre. Csak kéne nyíja a vége. Hárosugrásra lehet jelentkezni SMS-ben, mi pedig itt vagyunk mindjárt. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Itt vagyunk már is, 3:10 lesz, pontosan 8 perc. Szóval hello mindenkinek. Nagyon sokan írnak most egyébként a nőnapi játékunkra, hogy az én párom sem ismeri a romantika szó fogalmát. Egyik éve, mikor nagyon jeleztem, hogy közeleg a Valentin nap, romantikázni kellene, tehát már neki kellett jelezni, kaptam tőle egy kicsi megviselt kis cserepes primulát. Valentin nap után egy nappal vártam a munkahely előtt, és láttam, hogy egy barkácsáruház hirdeti akciósan 99 volt. Megjött a párom, kérdezett, hogy komolyan ezt kaptam, mire, ja, ez nekem csak 29 forint volt, mert selejtes volt. Majd megszakadtam a röhögéstől, írja egy hallgató. Legalább 29 forintot elköltött rá. Na jó, de gondolt rá. De gondolt rá, igen. Mondjuk direkt értem Mónit, hogy ne írja meg ezt a sztorit. Nagyon sokan írnak. 25 éves lesz, 5 évesek leszünk, fiatalok vagyunk, nálunk is sok a munka. A párom 12 órázik éjszaka, nappal beneveznék a játékra. Igen, de nem akartam megbántani a páromat, kihagytam egy vitát, emőké írta nekünk. Egyébként ezt nyugodtan felvállalhatjuk, hogy ez egy kicsit, ez az egész játék vagy akció, ez nem csak arról a három emberről szól, aki most hétfőn, kedden meg szerdán majd bejelentkezik és bekerül adásba és beszélgetünk róla, hanem azokról is, akik nem kapnak semmit. És hát ha férjük, hát ha párjuk, hát ha azok az emberek, akik körülöttük vannak, és mondjuk így megint ezt a szörnyű szót kell használni, elhanyagolták őket, egy picit, hogy észbe kapnak. De mi látják, hogy e-mailt, írt egy e-mailt, hát és nem, akkor megnézzük. Nem, hát róla, hallják, szerintem igen, is jó hallják. Az egész országban. Hát ettől nem javul meg egy kapcsolat, gyerekek. Na, hát, ha most vesz virágot. Milyen jó lenne, igen, de... Szóval cseszhetitek. Ez a hajó elmond. Nem, hát azért naivak ne legyünk, szóval, hogy kapcsolatban most tényleg a nő nem kapja meg a törődése, virágot se semmit, meg szex sincs, meg csak a gyerek, meg csak a munka, és már kicsit elhidegültek, hogy elhanyagolták a nőt, akkor az egy rádióműsort azért nem nagyon jó. Szerintem legyünk. Hallottam a baliékat, vettem egy virágot. Hát nincs a tízből egy megkeszi Mário. Figyelj, legyünk elnézőek, lehet, hogy tényleg csak arról van szó, idézőben csak, hogy sokat dolgozik a párjuk. Ez egy teljesen felvállalható dolog, hogy ilyenkor azért kevés időd jut a másikra, hogy egy picit megfeledkezel róla, vagy tényleg ott vannak a gyerekek, szanaszéjjel vagytok, egy picit megfeledkeztek a másikról, és ennyi. És ilyenkor meg, hogyha hallod ezt a rádióba, hogy milyen könnyű idézőjelbe boldoggá tenni nőt, akár egy kartvirággal, akár egy vásárolni szerdára. Mit? Mehetsz vásárolni szerdára. Hát, ha van valahol egy leértékelt primula. Már akkor meg is vagy. Megmondom, melyik barkácsáróház volt, csak nem akartam beolvasni. Itt ki tudja. Idejében lehet, hogy 78. Én az SMS-ekből mindig látom, amikor törődik magával. Én már ez nem kellek. Micsoda? Egy hipoallergén kézmosó, vagy mit vett? Mit? Most vett egy 10 literes domestoszt. Boldog nélkül! Két hipoallergén mosogatószer, meg egy domestos. Kutyafáradt megint, kiköltekeztél. Moshatod a kutyaszaros követ. Csillingert az SMS, megírt a kártya használat. Na, játsszuk egy jó kis hármasugrást, hát ha majd hallgatunk egy kicsit még vidámabbá teszi a női hallgatókat. Csak ezt becsuknám, ha ez működne. Becsukod nekem, Zsülci, mindegyedik. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, levérek nagy urak, el se hiszem. Szőröm nagy uram, azt úgy kell mondani. Szőröm nagy uram. Bocsánatot kívánok, Balázs. Igen, bocsánatot kívánok. Végig motorosba azonnal. Fel. De akkor indítsuk itt, hogy tengermély tiszteletem. Szőröm nagy uram, vezérem. Hogy... Nem, tiszteletem, vezérem. Hogy telik a napotok? Hogy szolgál a kedves egészsége? Köszönöm szépen, igyekszünk. Lassacskán, ne rohanjunk, hát ebben a korban már. Csak óvatosan. Gyurikám, honnan hívtál minket? Oxfordból kérlek aláson. Na ne! Oxfordból? Mit csinálsz arrafelé? Egyetem napjaimat némi munkával összekötve. Egyetem túl szépen hangzana. Nagy elődeink nyomába járnék, de maradjunk csak a munkánál. És mit dolgozol? Egészségügyben, kérlek szépen, Ferenc. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Szeretettel köszöntelek! Jaj, ne vigyázz, mert a Ferinek ez nagyon jól megy, ebben szeretettel vigyázz, mert a Feri ebben otthon van. Most kezd kinyílni. Tehát a Ferenc ebben nagyon otthon van, vigyázz, emberedre akadsz, tehát ő imádja. Jó. 10 évnyi csapatépítő tréning áll a hátam mögött ebben a stílusban. Szóval egészségügyben dolgozol, és kint is élsz? Egészségügyben. Igen, hetedik. Nem, néha. Bejár. Nem, ott bejár dolgozni. Hát mondom, akkor hosszú az út. Igen. Ha már valamész, akkor nagyon rácsesztél. Sose érzve pontosan. Korre kell kelni. És család, mindenki kint vár? Akkor? Kint van két kislányom, és illetve az ő édesanyjuk, a feleségem. A első feleségem, 10. éve. Na, betyárják. Az iskolámat. Azt a híd meg a 800-án, azt a leborult szivar végig. Motoros. És kalandvágy vagy a kényszervitráv, így tudom, üzleti kapcsolat, broker marcsival? Természetesen, mert túl jól éltem otthon, és gondoltam, egy kicsit eljövünk kalandolni családdal, persze. Ahogy ez így megy manapság. Igen. Na jó van, figyelj ide, nézzük a kérdéseket akkor, jó? Hogyne. Hogy ne, kedves nagy uram, tengermi tisztelettel, hagyd tegyem fel az első kérdést, remélem kedély állapotot kicsit javul. Melyik költünk születésének 200. évfordulát ünnepeltük a múlt héten? Na, azért én nehezebb kérdésekre számítottam, hogy Arany Jánossal. De szép, jár is indult a zene, nagyon jó. Nagyon szép, nyomok egy. Március 2, ha jól emlékszem. Minden tudsz. Miért nem jelentkeztél a Maradj talpomba? Mert hát nem tudja Tarzant. Hát, más mondtál volna. Aztán most bebicskázom valami alapkérdést. Nem fogsz bebicskázni. Figyelj, itt szól a második kérdés. Melyik országba tudunk átkelni Nagylaknál? A nagylaki határátkelő, kérlek szépen. Na, látod már is. Tehát ez földrajz és Magyarország környéke. Húha! Kérlek szépen. Meg fogtok fogni vele. Tengermély tisztelete, drága nagyuram, szőröm vezérem, mondd meg nekem. Nagylaki határa. Hát akkor mondj egyet, ami körülvesz bennünket, vagy ami körülöttünk van valamik ország, és akkor... Ez valami extra hülyeséget kéne bemondjak, mert kéne. Nem extra hülyeséget kell, Nagylak. Nagylak, hát... Románia? Á, na! Aha, így van, Románia. Ott se gyorsan ett. Na, mi legyen a harmadik kérdés? Bárcsak neteznék, bárcsak. Könnyebb lenne egy picivel talán. Mi legyen a harmadik kérdése? Én azt mondom, menjünk. Itt szól a harmadik kérdés, figyelj. Kivel énekelte duetben Eros Ramazzotti a Cosa della Vita című dalt? Eros Ramazzotti, Cosa della Vita. Talán a leghíresebb Eros Ramazzotti dal, vagy az egyik leghíresebb legalábbis. Részben amiatt a... Ő énekelt a Cherrel, ha jól tudom. Egy jóféle seritalt megihatunk majd, ha találkozunk. Egy seritalt? Egy jóféle seritalt. Nem, nem ser volt. Nem, nem, jó, ne barkóvázzunk a harmadiknál. Tipikusan jó, olyan, nem. Tipikusan olyan nem. Dal, ami, hogyha elindul, már rögtön vágott, hogy ki az énekes. Igen, hát énekes nő. Tina Turner. Igen. Ó, nagyon nagy. És meg is léptem. Ancsa írt közben Svájcból nekünk, hogy nem odoroskodj, mert Feli lehúz a szintjére, és legyőz a rutinjával. Ennyi. Pedig nagyon nagy. A modoroskodás a legnagyobb. Igen. Oké, na, szőröm vezérem. Figyelj ide, akkor küldjük neked az ajándékcsomagot, jó? Oké. És van még egy plusz. Nagyon örülök neki, de tényleg csak közben a kislány beindult a alsó szinten, és kicsit megoszott a figyelmem. De mutatok... parancsolj, folytasd. Bocsáss meg, hogy félbeszakítottalak. Mutatok még valamit, figyelj, ezt is nyertet, hallgass meg. Az önnyereménye egy családi belépő a Kincsem című film Rádió 1-es premier vetítésére. Hoppá, mert hogy ilyenünk is van. Hát az nagyon nagy. Vizerrel egy bruttó százból meg is fordulsz. Kettő darab mozi egy ilyen. Jó, így lesz. Jó, figyelj, hát ha van egy magyarországi rokon, akinek ezt szívesen átadod, és akkor eljön velünk a filmvetítésre. Jó? Jó, köszönöm szépen. Köszönöm, keresek valakit, amennyiben nem tudok megjelenni én is. Kedves családom. De is becses feleséget. Becses feleséget. Ciao, köszönjük. Köszönjük szépen. Hello, ciao. Neked is, hello. Kíváncsi vagyok erre a Kincsem filmre egyébként, hogy milyen lesz. Láttam az előzetest, amit vágtak, az egészen világszínvonalú. Most jó, a kis tréle. Vágták. Ha betárjad meg. Na. Nézzük akkor a nap legjobb pillanatait, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Több apró kicsi témáink voltak, mert egy hétig nem voltunk, és sok mindent megbeszéltünk. Én meséltem, hogy mi történt a repülőúton, egészen fura dolgokat észleltem hazafelé a repülőúton, ezt megosztottam veletek, és megpróbáltunk néhány rejtélyes magyarázatra, vagy rejtélyes dologra magyarázatot keresni, hogy mi miért történt hazafelé a repülőúton. Ez volt az egyik témánk. A sok közül a másik pedig előkerült Bálint, aki ugye a Maradj talpomban Mária Teréziára, mint 300 évvel ezelőtt született uralkodónkra bemondta Tarzant, mert hogy hát végül is volt benne. Volt benne azért egy-két betű, ami hasonlít. Terézia Tarzan. Terézia Tarzan, és mi csak beszéltünk róla, aztán kiderült, hogy a tesója hallgat bennünket, és azonnal mondta, hogy... Ultra jó fej, bemosszerolta a tesóját, mondta, hogy azonnal hívjátok fel a testvéremet Bálintot, mert hogy ő szerepelt a Maradj talpomban, úgyhogy felhívtuk Bálintot, és megkérdeztük, hogy ez csak egy rövid zállat volt-e, vagy valóban 300 éves uralkodónak gondolja Tarzant. De kiderült, hogy valójában annak gondolja. Úgyhogy ennek már is a nap legjobb pillanat. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Na aztán kiderült ugye az adásból, hogy ki volt a szakács. Mert néhány tengeren túli járaton, tényleg? Turkish Airlines. Egy Jürgelent főzött a bőröntök mellett a mínusz 60-ban. Ha csak nem mindenkit megvezetett egyébként. Ha csak tényleg nem a másodpilóta volt. Megyek, átöltözött, fölvette a rendet, és azt visszaügyes. A melegítgeti a kis átfogyott kezecskét a spiritus fölött, tudod? Főzi a teát. Megírták hallgatók, hogy van, tényleg van szakás, csak azt nem tudom, hova tűnik. Nem tudtam, hogy van egy külön hely nekik, ahol ők leereszkednek utána egy lifttel. Érted? Hol van? Azóta sem hol tudom. Jársz le? Hol jár le? A WC mellett van egy másik ajtó, ahol... Hova tűnt? Na, hívjuk a naphallgatóját gyorsan, aztán elköszönünk, mert nincs túl sok időnk. Pontosan kell átadni a hálózat miatt. Mikor játszik ezt a Kincsem filmet? Most annyi jó film van a moziban, annyi mindent akarok megnézni. Nyugi, magammal beszélgetek, nem válaszoljatok. Itt a naphallgatója. Igen, sok filmet akarsz megnézni. Aztán egyet sem fogok. Jó reggelt, hello! Nem tudjuk, mit mondtál, de jó lesz. Látom, hogy beletoljatok, és akkor hátrányelek egy kis időt. Hello! Kasszás Erzsivel is foglalkoztunk, ma reggel írtad nekünk, én szívesen megismerném Kasszás Erzsi váltótársát, pénztáros Lőrincet a sorozat következő részében. Hogy hívnak, nem írtad alá, hello? Laci vagyok. Lacikám, hol hallgatsz minket? Jelenleg az autóban a nagy stadiont látom, a régi népstadiont. Abból van egy pár most, abból épült néhány, úgyhogy... Oké, figyelj, te vagy a naphallgatója, úgyhogy küldjük az ajándékcsomagot, szerettük az SMS-edet, nagyon rögtünk. Köszönöm. Jó? A telefonodat azért vidd el egy szó felfrissítésre, szerintem egy szakszervizbe. Vagy fordíts meg. Köszi, ciao.